دوستو اس وقت امت مسلمہ جس نازک مرحلے تو گزر رہی اس نازک مرحلے نو بیک وقت بیان نہیں کر سکی دا اس دیاں اتنا گہریاں شاخاں نے اتنا گہریاں جڑاں نے اتنا طول طویل انہاں دیاں شاخاں نے کہ پہلے تے انہاں تک عوام تے عوام خواص دا پہنچنا مشکل ہے. جے کوئی پہنچ جاندا ہے اور سمجھ لیندا ہے پھر وہ اپنے دنیاوی ماحول اور حالات دے اندر انج پھسیا پیا ہے کہ نہ وہ خود بچ سکدا ہے اور نہ بیان کر سکدا ہے اور دوسرے نو بچا سکدا ہے. انتہائی مشکل کام میں کہ اس وقت تو فتنیاں نو پہنچ کے تو اس نو قوم دے اگے بیان کر دیتا جائے یہ بڑا انتہائی مشکل مرحلہ ہے. تسی حضرات ہو سکتا ہے کچھ تواڈے وچوں اس مرحلے وچوں گزرے ہون لیکن اکثریت اس چیز دی نزاکت نو اس دے مشکلات نو نہیں جان دے کہ کنا اوکھا کم ہے. اے جیندی جاگ دی جنگ لینی ہے جنگ علامہ اقبال فرماندا ہے کہ فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ مارکے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست. اینا ہی مشکلات اور ماحول دیاں جڑیاں چکنا نے نا اینا دی وجہ نال پیر طبقہ اور مولی طبقہ جڑا ہے نا وہ اس بیان تو شریعت حقا دے حق دے بیان تو کنی کترا کے تے نکرے لگ گئے اور انہاں نے اپنا وقت پاس کرنا استے اور ایس وقت دے دنیا دار لوگاں تو مفادات حاصل کرن دی خاطر کونڈے ختم نکے نکے مسائل نو پھڑ کے تو حضرات بہ رہے ہیں انہاں دی زبان کھل دیئے تو ایسے مسائل دے در حق، اگر قلم چل دیئے تو ایسے مسائل دے در حق. وہ امت دے مسائل اور مشکلات جڑے ہیں نا، ادھر او نہ زبان کھول دین نہ قلم چلا دین، کیوں؟ انہاں نو پتہ ہے بھی اگر اس پاسے آنے آتے تے جہاد درست ہے، تے سہے ناراض ہون گے، سہے لڑائیاں تے اترن گے، سہے گالا مندے کڈن گے، جلسے نہیں ہون گے، سہے اساں پھر کیویں مفادات حاصل کران گے تے کیویں دنیا دیاں سہولتاں تے ماحول وچ اساں کیویں رہاں گے. انہاں چیزاں نے انہاں خنزیراں نوں او لا ہی ایسے پاسے دتا ہے بھی سوکھا کام جڑا ہے نا بس ایو کیتی رکھو. قوم دے ختم درود بھی پڑھ آیا تے جناب دیوبندی اگر ہیں تے انہاں نماز دی گل کر چھڑنی، چلو نماز دی گل کر چھڑی، ہاں جی تے قوم نو بس اسے پاسے رکھی رکھو، نماز روزہ تے حج تے زکات دے اوتے نہ اگاں کسے مسئلے تک جان دیو تے نہ انہاں نو کوئی سور سمجھ لگن دیو. اگر اے تساں ادھر قدم رکھیا تے پھر زندگی جڑی ہے نا وہ ہو سکدا ہے پھر کربلا دے میدان وچ پہنچ جاوے. ایسے نام نہاد علماء اور پیران دا بالکل ای ہوئی حال ہے. انہاں دا ایک کم بن گیا ہے کہ پینٹ پتلون آلیا نال پینٹ پتلون آلیا نال کھلو کے انہاں دے ہم زبان بن جاندے، انہاں دے ہم نواب بن جاندے، محض اپنے دنیاوی مفادات دی خاطر بظاہر انہاں بھاویں درویشی دا روپ اپنایا ہویا ہے، اسلامی روپ اپنایا ہویا ہے، لیکن اندر سراسر دنیا دار ہیں. کیا مطلب ہو کہ دین نو دنیا دی خاطر ویچ چھڑ دین اور کوئی پرواہ نہیں کر دین. اس وقت دی صورت حال ہے. ایسے حالات دے اندر کفر تیزی نال پھیل رہا ہے. میری گل تے توجہ ہے نا، سمجھ آ رہی نا؟ لکھاں دے حساب دے دنیا ایک ایک دہاڑ کوئی ایسا آ جاندا ہے کہ لکھاں دے حساب تے کافر مرتد اور زندیق پہ ہوندے. اگرچہ کئی لوگ میرے نال آن کے تے فاتحہ تے رفع یدین دے مسائل دے گفتگو کر دینا، لیکن کیونکہ اللہ تعالی نے، بسم اللہ، اللہ تعالی نے جیڑی سمجھ عطا فرمائی، جیڑی بصیرت عطا فرمائی ہے، اس بصیرت نال میں ایسے فروئی مسائل دے اندر الجھنا بے وقوفی سمجھنا. اصل مسئلہ ایمان دا ہوندا ہے. جتھے سر وڈیا پیا ہوئے نا اوتھے چیچی تے کی رونا. جدو سر وڈیا ہوئے اس نے چیچی تے کی رونا ہے؟ اے حالیہ حقوق نسواں بل دی مثال تو مثال ہے، یہ نہیں کہ میری نگاہ وچ کوئی انوکھا کفر ہے جڑا میں بیان نہ اس تو سابقہ دور دے اندر اس نالوں بھی سخت ترین کفر ہوئے نے اور ہندے رہنے تے پاکستان آیا ہی وجود اچ کفر دی بنیاد دے کفر تے نظریے تے قائم ہویا ہے. میں اس نو انوکھا واقعہ نہیں پہ سمجھدا لیکن بطور مثال پیش کر رہا ہوں. بےمان بیوقوف ملا وہ اس نو ہوا بڑا ہی کھڑنا کہ بھئی بڑا وڈا ایک مسئلہ ہو گیا پاکستان دے اندر جی میں پہلو سارے کم اسلامی پہ ہوں دے سن ایک کم نواں کفر دا ہویا ہے لیکن ہاشا وکلا ایک جڑے پاکستان دی تاریخ دے اندر کفر ہوندے آئے نے یا پاکستان دی بنیاد جس کفر تے قائم ہوئی ہے اس کفر دی ایک شاخ ہے ایک ٹہنی ہے جنہوں آج ملا سمجھی کھڑے نے تنا ہے تنا نہیں یہ خود ٹہنی ہے. اسے حقوق نسواں بل دی مثال تواڈے سامنے پہ پیش کرنا کہ اس نال کتنے لکھاں کروڑاں بندے مرتد تے کافر تے دائرہ اسلام تو خارج ہوئے نے کہ ایک کھلوں کھلا اللہ تعالی دے قرآن شریعت دا انکار ہے اس دی تحریف ہے زنا عیاشی بدماشی دا قانون بنا کے مڑ اے اصرار کرنا کہ سارا قرآن دے مطابق ہے یعنی خدا تعالی دے قرآن نو بدل کے رکھ چھڈنا تے الٹا کفر دی تے گناہ دی قرآن پاک دے وچوں چھٹی لبنی اے ایک عجیب ہی کفر ہے نا. ہن اس کفر کرن دے اندر اسمبلی دے کنے ارکان شامل حکومت دے کنے افراد شامل صدر تو لے کے کتھے تک لگیا ہو ایم کیو ایم والے اس نال متفق کا مجرم لیگ مسلم لیگ کاف گروپ جنوں آندن او اس نال متفق پیپل پارٹی ساری اس نال متفق ہن پیپل پارٹی والے دے مننا پیپل پارٹی دے اندر کنے لوگ شامل نے انہاں نوں اندازہ لگاؤ کنے لوگ ہون گے سارے دے سارے اس ایک نقطے دے کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج ہو گئے رنا انہاں دیاں طلاق ہو گئیاں. ہاں جی صدر تو لے کے تھلے تک اے جناب جی جننے جننے اس دے حمایت کر دے رہے راضی رہے اس شرکت کیتی کسے طرح دامے درمے سخنے قدمے اور سارے دے سارے اسلام تو خارج ہوندے گئے مرے تے مرن گے سور دے بچے تے ایویں سمجھو جویں سور مریا ہے. سور مریا بھی قسم خدا دی کر کے آنا چنگا ہوندا ہے. ہاں جی انہاں دے جنازے حرام جنہیں جنازہ پڑیا مسلمان سمجھ کے وہ خود کافر ہو جائے گا وہ خود دار اسلام تو خارج ہو جائے گا. ہن ایمان نال دسو ایک دہاڑ اسمبلی دا انج دا آیا ہے کہ جنہیں لکھاں کروڑاں نو کافر کر چھڈیا ہے تے باقی دے کام دسو کی اس طرح اس ملک دے اندر انج دے ہون گے تے ہو رہے ہون گے جنہاں نال روزانہ دنیا مرتد ایمان تو فارغ ہو رہی ہے لیکن ایک ساڈے ملہ ہیں جتھے بھی جان یا ختم دا مسئلہ ہے یا درود دا مسئلہ ہے یا حاضر ناظر دا مسئلہ ہے یا نور بشر دا مسئلہ. مینو آندے نے چشتی کافر بناون دی مشین لائی پھر کافر بناون دی مشین لائی پھردا میں بناون دی مشین نہیں لائی میں کافر نو کافر آکھن دی مشین لائی ہوئی ہے بناون دی مشین سکول ہے، سکول بناون دی کافر بناون دی مشین ہے، اور میرے کول کافر آکھن دی مشین ہے، اور او بھی میں کنو آنا جڑا کافر میں مولی شوکر سیالوی صاحب خانوال آن مناظر تھی میرے مقابلے، اج میں فون انہوں کیتا ہے، اب میرے فون ریکارڈ ایس فون دے وچ ساری ریکارڈنگ ہوئی پئی، اجڑا آتھے نہیں بیٹھا میں، میں کہا جی حضرت جی تساں تکفیر تو تے قطران دے جے، یعنی کافر نو کافر آکھن تو قطران دے جے، یہ دسو بھی آئی اسمبلی تے جو کچھ پارٹیاں تے رل کے سارا کام کیتا ہے، سارے عوام وچوں خواص وچوں جڑے جڑے اس کام تے راضی مطمئن ہیں، خوشی دا اظہار کر رہے سن تے مٹھائیاں ایک دوجے نو کھوا رہے سن، یہ تہاڈے نزدیک کافر مرتد زندیق ملحد ہیں، دائرہ اسلام تو خارج ہیں، ان دے وچ لفظ بھرے پین بار بار، یقیناً یقیناً یقیناً میں کہا جی میں گل اینی کراں تے میں تے بن جانا کفر دی مشین لاون والا، تو ہن جناب کیوں آکھی جاندے جی، آکھے جی ہن تے چٹا ہے، تو چٹا قرآن دا انکار ہے، چٹا انکار ہے قرآن دا، یعنی جیڑی میں گل کیتی ہے تانوں پہلو کہ اس ایک نال کنے لکھاں کروڑاں کافر ہوئے، ہن تہاڈے علاقے وچ پیپل پارٹی دے ہون گے، مجرم لیگی ہون گے، حکومت دے حامی ہون گے، ہر طرح دے ایتھے کوئی ایم کیو ایم ایل اے خنزیر ایتھے ہون گے، کنے خنزیر اس ملک دے اندر روزانہ کافر پے ہوندے نے، ہن حساب لاؤ، صرف گل اینی ہے کہ میں کافر نو کافر کہہ چھڈنا، باقی کہندے نہیں، جیویں ہن مولیاں مطالبہ کیتا ہے بھئی اسمبلی وچ جنہ جنہ جناب ممبراں نے اس دی حمایت کیتی ہے وہ نا اہل نے، آئین کے مطابق نا اہل ہیں، یعنی یہ فتویٰ لایا ہے کہ وہ نا اہل نہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور کیسی عجیب گل ہے کہ ایک ایسا عجیب فتویٰ ہے کہ وہ نااہل ہے، یہ خنزیراں تو بندہ پوچھے وہ خنزیر ہوئے دسو بھی قرآن شریعت اسلام وچ ایک کیڑے امام نے اج تائیں فتویٰ دیتا ہے کہ جے کوئی بندہ کفر کرے تو اسمبلی تو نااہل ہے، کیا فتویٰ میں ملتا ہے؟ پہلی گل اے وے کیا اسمبلی وچ جانا بھی خود جائز ہے؟ کیا اسمبلی ووٹ لڑنا بھی خود جائز ہے؟ میں الحمدللہ اس تحقیق تے پہنچیا، تحقیق کر کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ اسلام واسطے تے بھاویں غیر اسلام واسطے ووٹ لڑنا تھڈو کفر ہے، لو اج اے وی مسئلہ تھوڑ لو نواں، سنا چھڈا نا تانوں یہ سمجھا دیا، میں جمعے دے اوتے لاہور سمجھایا ہے، ووٹ اسلام واسطے لڑنا بھی کفر ہے، یعنی لینا ووٹ تے ووٹ دینا، تو غیر اسلام واسطے تو وہ تو سارے نوں پتہ ہے کفر ہے، وہ تو خبر، لیکن ہن رولا اس گل دا سمجھاونا ہے، رولا یہ کڈنا ہے بھی آیا اسلام واسطے ووٹ لینا دینا کیویں کفر ہے، یہ مسئلہ سمجھاونا ہے، ووٹ دا معنی یہ ہوندا ہے کہ کسے دی رائے لئی جائے بھی تیرا اس بارے کی خیال ہے، ہونا چاہیدا یا نہیں، یہ مطلب انہوں نے توجہ نال ذرا سمجھ آ رہی نہیں، کسے تو رائے لینی ہے بھی اے بندہ ہوئے یا اے ہوئے، یا اے چیز ہونی چاہیدی ہے یا نہیں ہونی چاہیدی، اسلام واسطے ووٹ منگن دا اے معنی ہویا کہ لوکاں تو رائے لو کہ اسلام ہونا چاہیدا ہے یا نہیں ہونا چاہیدا، بس اینی گل تے غور چا کرو تے کفر ہے، منگنا بھی کفر ہے دینا بھی کفر ہے، سمجھ نہیں لگی نے والے تو نورانی نو سنی بیٹھا ہے نیازی نو سنی بیٹھا ہے سکولی ملونڈے سنے نہیں میں دین دی روح جڑی او تیرے سامنے پہ رکھنا میں مناظرہ جتی بھی بیٹھا تے اگوں تو بھی میرا ہمیشہ واسطے چیلنج ہے میں ثابت پیا کرنا اس گل نو تیرے سامنے ہنے ثابت کر دینا کہ اسلام دی خاطر ووٹ منگنا تے دینا دوویں کفر نے کیوں اس کا مطلب ووٹ منگن دا مطلب اے وے کہ ہاں بھائی لوگو اسلام ہونا چاہیدا ہے یا نہیں غور چا کرو تے خود دے کفر ہے کیوں کہ اتنی گل کرنی یہ تے سید الانبیاء دے اختیار چ نہیں تساں اساں کون ہے جدوں اللہ تعالی کوئی قانون حکم اتاردا سی نبی پاک سرکار نے کبھی اپنے صحابہ اور امتیاں نو اے پوچھیا سی کہ ہونا چاہید ہے یا واپس کر دیں توبہ توبہ توبہ توبہ اما وضاحت کرنا یہ تے گل ہے سمجھ ہی کو نہیں رہیاں دین نو سمجھ ہی کو نہیں یہودی دے فتنے نو جانے کسے نے ایمان نال مسئلہ بیان لگ یار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی دی طرفوں حکم آیا ہوئے اور ابو بکر صدیق صحابہ کرام نو حضور نے پوچھیا ہوئے کہ رکھ لواں چاہیے جی کہ واپس کر دیں کدی پوچھا ہے اچھا جدو نبی سید الانبیاء اللہ دے محبوب نہیں پوچھ سکتے تے ہر صورت وچ انہاں دا فرض بندا سی کہ وہ دین اور امت دا فرض بندا سی کہ قبول کرن یہ کوئی ساڈی اختیاری شے ہے ہی نہیں اختیاری ہو اختیاری انہاں چہرے جنہاں چر کافراں جدو مومن ہو گیا پابند ہاں جیم ایمان لیاون تو بعد وی پھر حالے سانو اختیار قبول کرن دا اور رد کرن دا قبول نہ کرن دا تے پھر کافر تے ساڈے تو فرق کے رہا اللہ تعالیٰ تا قرآن اچ فرمایا ایمان والوں کا کام یہ ہے وہ کہیں سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر ایمان والیاں دا ایک کام میں وہ آکھنا سا سنے و اطعنا اور مان لیا یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھیا کہ ایمان والوں کا یہ کام ہے کہ وہ نبی سے کہیں ہم دیکھیں گے سوچیں گے لینا ہے یا نہیں وہ سمجھ نہیں لگی تو میں انہاں دلے ملونڈیاں تو حیران ہاں جڑے اسلام دی خاطر ووٹ منگی کھڑے نے میں تے انہاں دے ایمان دے شک پیندا انہاں دی قسم خدا دی کر گیا نا جے مر گئے پتہ نہیں ایمان بھی نصیب ہویا کہ نہیں انہاں نوں لوگ تے آندے نے کوئی قائد ملت کوئی فلانے صاحب تے کوئی فلانے صاحب اے جو کچھ پیا اندر میں نہ او نا مراد انہاں دی بخشش دی دعا منگو شالا ایمان تے مر گئے ہوں رائے کسی کی رائے لینی ایک ہے اسلام دی خاطر ایک ہے اسلام نو چلاون والے شخص دی خاطر جے اسلام پچھے مسلمانہ ویچ رائے لئی جاندی سی نا تو او شخصیت واسطے لئی جاندی سی، نظام واسطے نہیں تھی لئی جاندی. اونتری دے پترانو اینا نہیں پتا اسلام واسطے راہ نا کی مطلب ہے. قانون اسلام ہر صورت میں نافذ ہوتا تھا. ہن مسئلہ ہوندا سی چلاوے کون، رائے پوچھی جاندی سی. ہاں بھائی اسلام چلانے کے لیے ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، کون ہون دسو. اگلے رائے دیندے سن یار فلانا ہوئے. ہن کوئی مائی دلال 1300 سالہ 1400 سالہ تاریخ دے اندر اے مینو ثابت کر دے کہ مسلمانہ نے اپنے اسلام دے نظام دی خاطر لوکاں کول رائے پچھی ہوے کہ ہاں بھئی اسلام ہونا چاہی دے یا نہیں، جیڑا تاریخ چوں اے گل ثابت کر دے قرون اولا وچ مینو وڈ کے کتے آگے سٹ چھڈیا جائے. کوئی نہ دا بٹھا گل ہوے، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. رہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات. اقبال فرماندہ ہوئے جیڑی عقل، عقل بے مایا، اور جیسا عقل کول اصل سرمایا ہی نہیں سمجھ آڑا، دین نو سمجھ آڑا سرمایا ہی نہیں، اے اتری عقل جدو رہبر بنے گی تو کی حال بننے. رہبر ہو زن و تخمی، ایک وحی خدا دے تابعدار رہنا، ایک ایویں اندازے تے سوچاں دے پیچھے رہنا. اقبال فرماندا ہے جڑے اندازے تے زن تخمین دے پیچھے چلن والے رہبر ہیں یہ بیڑا غرق کر دین. رہبر ہوندا ہے جڑا آپ نو اپنے اسلاف دے عمل، اسلاف دی سوچ اور وحی خدا وچ فنا کر چھوڑے، او رہبر ہے. او ہن خطا نے، او ہن نہیں پٹھے پاسے جاوے گا. کیوں کہ اسلاف جان تے وی جاوے تے اسلاف راہ حق تے نے، لہذا اے آپ راہ حق تے. میری گل سمجھ نہیں آئی نے؟ فتوا کٹ کے تاریخ کٹ کے شکر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بول جا زندہ باد. توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. ہوں میں تانوں ثابت کر دیتا ہے کہ ووٹ ہر طرح دا کفر تے حرام ہے، بھاویں کوئی دہڑی والا لین آوے تے بھاویں بے دہڑی جتیاں وکھایا جے ووٹ نہ دیا جے. میں قسمیا پیاندا جے جے ایمان بچاؤنا جے نہیں. جیڑا کوئی چوں چراں کرے، ٹاں ٹاں کرے، میرے سامنے چکرو بس. او مینو اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ ایمان ہے کفر نہیں، مناظرہ ایسے گل تھے، حرام چھوٹی گل ہے، میں کفر دی گل پہ کرنا، بڑا بڑا دعویٰ کیتی بیٹھا. اور پھر ایک تے ہے نا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا وہ تو ہے ہی کفر، مجرم لیگ کو ووٹ دینا وہ تو ہے ہی کفر. جنہ لینا ووٹ لینا ہی انگریز دے قانون دی خاطر ہے، انہوں کون کفر نہیں آکھ سکتا. انہیں آخر بھی ہم پاکستان کا قانون چلائیں گے. میں انہوں دی گل نہیں پہ کرتا. انہوں ووٹ دین والے ہے ہی بئیمان نے، تو لین والے ہی بئیمان نے. ساڈے مرشد امام شاہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء نے یہ فتوا دتا سی پٹو دور چاپ نے، وہ میں دعویٰ یہ کیتی بیٹھا کہ اسلام واسطے ووٹ منگنا، منگنا بھی حرام، کفر تے دینا بھی حرام. لیکن فرق صرف اینا ہے کہ جیڑے اس طرح اسلام دی خاطر ووٹ دین آلے تے لین آلے ہیں، انہاں نوں کافر قرار حتمی طور تے نہیں دے سکدے، کیونکہ لزوم کفر پہ ہوندا ہے، ایتھے التزام کفر نہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ انہیں جان بوجھ کے کفر سمجھ دیا کفر کیتا ہے، انہیں کیتا ہے بے سمجھی دے اندر، لیکن ہون میں مسئلہ دیتا ہے سمجھا، ہون جڑا کرے گا وہ لازمن کافر ہو گئے، ہون گنجائش نہیں رہنی، فما بعد الحق الا الضلال۔ غرض ہے میرے سنگیو، ایسے ایمان سوز اقلاں نو سمجھاں نو تباہ کرن والے فتنیاں دے دور دے اندر ہو، اصل بریکی نو سمجھنا چاہیدا ہے تے اصل بنیادی مسئلے نو سمجھنا چاہیدا ہے جس نال بندہ اپنا ایمان محفوظ رکھے۔ میں اج دی اس محفل دے اندر تھانو یہ ہوئی بنیادی مسئلہ سمجھانا چاہنا جس نال تھوڑا ایمان محفوظ ہو جائے۔ سیانے آندے نے ڈاکو ہمیشہ گھر دا قیمتی سامان چکدا ہے۔ میں تھانو ایک مثال ایتھے دینا تے اگے چلنا، جس سے تھانو ساری حکومت تے مولیاں دی ساری محنت سمجھ آ جانی۔ ڈاکو وڑ گیا کسے دے گھر وچ، انہاں دا سونا چاندی سامان قیمتی جو ہے سی او وی چک لیا، انہاں دی ماواں بہناں سارا عزتاں وی چک کے لے گئے۔ جڑا چوکیدار سی نا انہاں دا، او ہن صبح ہوئی نا تے مالکاں نو پیا آکھدا گھر والیاں نو، جدوں انہاں پچھیا کہ یار تو کتھے سا، راتی جو ڈاکا وجدا رہا ہے، تنجا سا بایا ہے، کدے واسطے بایا سی؟ او اگو آندا ہے کہ تسا میری محنت جڑی ہے نا اس دو تے پانی نہ پھرو، میری تنخواہ وداؤ۔ بجٹ میں اضافہ کرو۔ وہ کیوں؟ میں ویکھدا تھا پیا بھی تہاڈی ماما بہنا لے جاندے سامان لے جاندے، لیکن میں کوئی بے غیرت سا، کوئی بےمان سا؟ میں اس لے اسلحہ لے کے تے تہاڈی کھوتی دے کلے نال بیٹھا رہا، میں کہا جو مرضی ہو جاوے میں کھوتی نہیں جان دینی۔ تسی میری تنخواہ وداؤ، میں حلال خور ہاں، کوئی حرام خور نہیں۔ میں آخیا میری جان تے چلی جاوے، لیکن میں کھوتی دے رسے نو ہاتھ نہیں لاؤن دینا، نہیں لاؤن دیتا۔ ویخ لو اویں کھڑی جے، یہ مثال جے تواڈی فوج، تواڈی حکومت، تواڈے مولیاں تے پیران دی۔ انگریز یہودی او ماواں بہناں عزتاں دین ایمان مال جاناں ہر شے لے کے لے گیا ہے، مجال ہے جے اس کفر دے نظام دے خلاف، یہودیت دے خلاف کوئی جوان قلم چا اٹھا؟ میرے خلاف گجراں والے دے وچوں اوتھے خنزیراں دا ٹولہ ہے بےماناں دا، او وی ایویں بناوٹی مصنوعی پیر نے، تے انہاں نال میری لگدی، انہاں دی میرے نال لگدی، میری انہاں نال لگدی، تے انہاں نے جناب نا اینو گھلیا سوال بچشتی آندا ہے حضرت اویس کرنی دے دند نہیں ترٹے، با حضرت ہوراں نوں جو جوش آیا ہے رسالہ لکھ ماریا ہے، بڑا بڑا جہاد کیتا ہی میں کہ ہن رسالہ کی لکھے کڈو کتھے ہی ہوش کریا کرو، جڑی میں گل کرا اٹھ کے بندے دے پتراں کو اٹھ کے اپنے آپ کر لیا کرو۔ آکھنا دسنا پیندا میں جڑی شاید حوالہ دینا اٹھ کے آپ کر لیا تہنوں اگلے دن آکھیا میں آ رسالہ ہوں دندان شکنی کا خواجہ اویس کرنی کی دندان شکنی کی تحقیق اور سمجھ دا اے عالم ہے کہ اپنے جدو دست خط تھلے کیتے نے تو کی لکھے مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابو صالح علامہ محمد فیض احمد اویسی یعنی اپنے نانا لقب آپ ہن اصول تے عقل تے اس چیز دا نام ہے بھی جدوں اپنا نام لکھو کوئی لقب نہ لکھو عاجز حقیر اس طرح دے نام لقب نہ لکھو جس نال تہاڈی عاجزی ظاہر ہوے ہن میرے پیر امام شاہ لجپال غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دستخط فرماندے سن تے مہر شریف آپ دی اس تے العبد الاواح السید محمد امام شاہ صدقے جاواں سبحان حضور دی مہر مبارک محمد الرسول اللہ اور رسول اللہ حضور کیوں لکھ دے سن تعارف دی خاطر کیونکہ حضور دا فرض بندا سی کہ میں اعلان کراں میں اللہ دا رسول ہاں تاں تے مینوں منن گے لیکن تیرے میرے واسطے تے جائز نہیں کہ اساں اپنے آپ نو اللہ ماں آکھی جائیے ہن میں آکھاں مولانا فضل احمد چشتی صاحب میں آ گیا ہوں کی علم آیا کی عقل آئی ساری زندگی ہزاراں کتاباں لکھ لکھ کے اینی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے آپ دے نام نال کی لکھی دا تے قلم چشتی دے خلاف پہ اٹھدا اور پھر سنو لطیفہ کیسا عجیب میں ہر نہ قسم خدا دی کر کے ہر نہ بھی اس کتاب نو پڑھ کے تے عقل والا بندہ اونجی ہسے گا کہ ایں دے نالوں نہ ہی لکھ دے چنگا سی اے لکھ کے آپ پھس گئے نے انہاں نو پتہ نہیں سی کہ میں کیندے خلاف پہ لکھنا میں کی پہ لکھنا انہاں نو خود نو اے پتہ نہیں میں لکھ کی رہا اسے کتاب وچ حضرت ہوراں یہ لکھا ہے کہ پہلے ساتھ اتے لکھا ہے دندان شکنی کی تحقیق یعنی یہ تحقیق کرنی ہے بھی آپ نے واقعی دند توڑے نے اچھا تے ویچ لکھا کی پہلے توڑن دے حوالے پھر اگے دلیل دیں دے آکھے بات یہ ہے کہ بھئی آپ دے اتے عشق اتنا غالب ہویا ہے عشق تے غم دے نال نہ دند اپنے آپ جھڑ پے نے ایمان نال میں تے پڑھ کے رہا آ ویکھو صفحہ نمبر 15 دلیل منصوری جب شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائیوں نے دار پر سے کھینچا تو ان کے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکتا تھا اس سے نقش انالحق پیدا ہو جاتا تھا اس عجیب روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت توڑے نہ تھے واہ واہ صدقے جاواں تیری ساری زندگی دی درس حدیث پڑھاون تو بھی صدقے تے درس قرآن پڑھاون تو بھی صدقے کہ اینی سمجھ مبارک رہ گئی ہے کہ حضرت پیاکھ دن توڑے نہ تھے بلکہ اس رشتہ مانوی اور تعلق روحی اور عشق و محبت کے سبب جو ان کو حضور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا آپ کے دندان مبارک خود ہی جھڑ گئے تھے پڑھو حضرت جی بہت اچھے یعنی سخت شایسی دند وہ جھڑ گئے ہیں تو مولانا فرما رہے ہیں اکھاں کیوں نہیں گئی ہیں جنہی اکولیاں سن وہ میرے ربا میرے مالکا اچھا اور سنو انہیں دا مطلب یہ نکلیا بھئی دو گلہ ہو گئی ہیں ایک کے دند توڑنا تو وچ لکھیا ہے کہ وہ پتھر سہیل یمنی آکھے لکھیا ہے بھی وہ پتھر آکھے حضرت اویس کرنی دے دربار دے نال آکھے تھلے پیا جس پتھر نال توڑیا سی ہن ایمان نال دسو کڈا تضاد ہے ادھروں پتھر پیا جے جھڑ گئے تے پتھر کس کام یعنی جے جھڑ گئے تے توڑے نہیں جے توڑے نے تے جھڑ نہیں گئے تے تضاد بیان کی نہیں وہ ایسی صاحب کی سمجھیا سی کہ چشتی ایویں گل کر گیا اور وچ لکھیا ہوا ہے یہ نام نہاد مولی جناب وہ سوال لکھن والے خنزیر جو ہیں وہ تو خنزیر ہیں انہاں دے چکلے رنا انہاں دی بے پردہ پیر جنہاں سوال لکھے نے میں انہاں دے ذاتی طور تے حالات جاننا زمانے دے خنزیر نے ہو بے غیرت نے دین دے قاتل دشمن نے ہاں جی سکول روزانہ انہاں دے سکولاں دے چکلیاں اچ بال جاندے پے نے یہودیت انہاں دے گھر گھر اچ ہاں جی میرے نال انہاں کس کیس لڑیا ہے کیس میرے تے انہاں کیتا سی ہاں جی وہ اسی گل زد دے اندر آن کے اینو لکھ چھڑیا ہے اے اگوں بیٹھا سی بیچارہ میرے خیال دے کرایہ والا نے آکھیا گل ہی کوئی نہیں لائے آیا تیرے سالا آیا اینو اے پتہ نہیں سی کہ چشتی دی گل ٹوٹنی نہیں تیرے کول کتھے بیٹھا میں قسم و ذات دی کر کے انا جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے لاکھ ویسی جیسے رلن نا چیز دی گل دا توڑ پیش کر دین میری زبان وڈ کے کتے اگے سٹ چھڈیا جی اور سنو اے وہابی تے دیوبندی تے شیعہ بال نہیں وہ تے بال جنہاں کول حق نہ ہوئے وہ بال ہے وہ بالوں نال ہاتھ گڈا ایتھے اللہ دے فضل نال میں تیرے پڑھاون جوگا بیٹھا ہاں حق والے نال کبھی ہاتھ نہیں گڈایا جا سکتے مولوی اشرف سیالوی صاحب شیخ الحدیث منیا ہے مسلمان کہ نہیں قسم خدا دی کر کے آنا مناظرے وچ انہوں فیصلہ بھی کرنا پیا اور میں نے اس تو بعد خط لکھیا ہے خط میرے کا کوڑ پیا جی میں نے خط لکھیا ہے اس خط دے اندر اس مننا پیا انہوں نے کہ جڑے کفر تو نشان دہی کیتی ہے کہ کفر ہیں مدرسیاں وچ واقعی کفر ہیں میں تانوں عبارت پڑھ کے سنانا آ ویکھیا جی اے لکھیا کھڑا محمد اشرف سیالوی ذاتی پیڈ دا خط ہے اس نے لکھیا ہے محترم جن نصابی امور کی جناب نے نشان دہی فرمائی ہے کہ یہ کفر ہیں دیگر علماء کرام بھی ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں خواہ تنظیم سے منسلک ہیں یا نہیں ہیں اور ہمارے معلومات کے مطابق کوئی ایسا سنی عالم نہیں ہے جو نصاب میں شامل کتب کے تمام مندرجات کو درست اور برحق مان کر اپنے طلبہ کو وہ نصاب پڑھاتا ہو ہوں اعتراف ہے کہ نہیں بولو تو میں کی آندا تھا ہوں اگے کی لکھیا ہے ہن بچن آستے ہیلا رہا یہ خدشہ کہ اگر ثواب اور برحق نہ سمجھتے تو کیوں کر مدارس میں پڑھاتے تو یہ سراسر بدظنی دین اور بدگمانی ہے جس کا کوئی صحیح منشا موجود نہیں ہے کیونکہ حکومت نے یہ نصاب تجویز کیا اور دینی مدارس کے طلبہ پر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے دروازے اس وقت تک کے لیے بند کر دیے جب تک یہ ڈگریاں ان کے پاس نہ ہوں اور سنی حضرات اگر یہ مطالبہ مسترد کرتے تو تمام سیٹیں بد مذہب اور بے دین لوگ سنبھالتے چلے جاتے اور سرے سے سنیت کا صفایا ہونے کا شدید اور واقعی خطرہ درپیش ہو جاتا ہوں اگے جواز دی وجہ کی پیش پیا کرتا ہے کہ اس واسطے اسا پڑھانے مدرسے والے پڑھانے پین بھائی حکومت نصاب بنا کے مدرسے والوں دیتا ہے جے نہ پڑھاون حکومت سیٹ نہیں دیندی سیٹ وابیاں کول ٹر جانی ہے لہذا کفر پڑھا لئیے تاکہ سیٹ تے مل جاوے حضور تہاڈی ایک نظر ہے تہاڈی نظر ہے بس جی ہن ایتھوں کسے مسلمان نو اٹھاؤ جڑا مفتی نہیں شیخ الحدیث نہیں او جٹ جا بندا ہے دیکھ اونوں پوچھو یار اے دس کہ حکومت والے اگر آکھن کہ تو کفر اے لکھیا کھڑائی اے کفر لکھیا ہی انو پڑھ انو بول تنسیٹ دے لیا حضور دی توہین اتے لکھی کھڑی چلو چھڑو اس گل حضور پاک دی ذات دی مثال کیوں دے گا کسے نو پوچھ لاؤ کہ اگر کسے بندے نو سیٹ دین تو پہلو حکومت آکھے کہ آ اتے لکھیا کھڑائی تیرے پیو دے بارے کہ تیرا پیو سور ہے, تو ہن اے لفظ پڑھ کا پڑھ چا پڑھ کے تے سیٹ لے لے, پڑھے گا سچی ایمان نال بولیا جی بس یار یارو قسم خدا دی کہانی مک گئی ہے اس امت, کوئی امت نہیں جس امت دے علماء اکھن کہ نبی پاک نو گالاں دینیاں اللہ تعالی نال شرک کرنا قرآن دی بے عزتی کرنی اس واسطے ٹھیک ہے کہ سیٹ مل دی ورنہ وہ بھی لے جائے گا. او میں کہا ظالمو جیڑی سیٹ کفر تو بغیر نہیں لب دی او تے سیٹ ملنی ہی وہابی نو چاہی دی, توجہ نہیں فرمائی جیڑی سیٹ نبی پاک دی توہین کر کے لبے صحابہ دی بے عزتی کر کے لبے قرآن مجید دی مخالفت کر کے لبے وہ ایسی لانتی سیٹ جیڑی ہے وہ لبے کسے شیعہ نو کسے مرزائی نو کسے وہابی نو سنی دا تے اوتھے پیشاب جانا چاہیے. سمجھ نہیں جی لگی میرا تے مذہب ہے یارو میں غلط ہاں تو دسو میں غلط ہاں. میں آنا وہ بےمان نے بےمانی دی سیٹ بےمان نو لبے اساں ایمان والے ہاں سانو سارے جگ دی کروڑا سالاں دی بادشاہی نبی پاک دے چھوٹے جے مستحب دے خلاف لبے تے اساں او وی لینا گوارا نہیں کراں گے. سانو دے سبق ملیا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں توجہ ہے کوئی نا سبحان اللہ ذرا بولو چا سبحان اللہ کجا بزرگ ساڈے آندے سن اوئے او مسلمان آکھے سارے جہاناں دی بادشاہی ملی تے حضور دے نام تے قربان کر چھڈی رب رسول دے نام تے قربان کر چھڈی ہے جانا جانا مار چھڈو تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندڑیاں دی میں باندڑی تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیا ہم دردیا کتے نال ادب میں اینا آکھاں گا خدا دا نام جے سنی ہونا نہ اپنے نال لائیے بس کہ سنی تے سن جڑے پیادن سونا سیٹ تے سیٹ اسا تے تیرے نام تو مفت وکن آ رہے ہیں سیٹ کتیاں دا ادب کرنے کجا کتا چھڑ سید الانبیاء دی گستاخی کر کے سیچ لینے واہ بھائی یار او خدا دا نا جو سنی نا کو بس جو مرضی کرو سنی نا کو مسلمان تے سنی دو لفظاں نو بدنام نہ کرو جاؤ جو مرضی کرو کھلی چھٹی او سجنا مینو اگر کوئی آکھے نا چشتی فوج تھانے وچ اسمبلی وچ سیٹ لب دیئے سیٹ نا تینو کروڑ روپیہ دینے آتے تو چال کے تھانے فوج وچ یا اسمبلی وچ صرف پیشاب کریا سیٹ تو بعد سیٹ رکی صرف پیشاب کرا میں قسمیہ پیانا جد قبضہ قدرت میری جان ہے کہ میں اپنے پیشاب دیوی اتھے توہین سمجھے یہ بھاج بھاج جان دے نا پیر تے ملا اسمبلی ہے چھ میں پیشاب اتھے گھل جاوا اپنا کوئی غیرت بھی تے کچھ ہے تساں جٹ بندے بیٹھے جو صحیح سمت تے ضرور سوچ دے جے تساں آپ ہی آندے جے اے فلانے نے گھر جانے یا میں اوتھے پیشاب بھی نہیں کراں یعنی تساں اپنے دشمن دے بارے آکھ دے جے کہ میں ان دے گھر پیشاب کرنا بھی گوارا دنیا دے دشمن نال انج غیرت ہوئے تے اللہ رسول دے دشمن نال نہ ہوئے میں لما چوڑا اویسی صاحب دی جو کتاب دا کی جواب دینا ہے میں کوئی جواب دین دی لوڑ نہیں خود میرا ایک کتاب میرا جواب ہے بس اویسی صاحب نو آکھو کہ تساں اپنے کتاب دے خلاف ایک کتاب لکھ چھڈو اگے پہ لکھ دن حضرت 16 صفحے دے فائدہ مولانا عبداللہ انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب منہاج العابدین اور معراج المسلمین میں تعریف فرماتے ہیں نام ویکھو لکھن منہاج العابدین اور معراج المسلمین میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ محبت و مودت پر ہے اسی لیے تو چار دانت آپ کے ٹوٹے تھے چل پہلے 32 آپ توڑی دعوائے ایویں وے وہ سارے میں بیان کر دیں گے نہیں حضرت اویس نے 32 کی تھی او بھائی پھر اوتے لکھیا نا نا نا نا اپنے آپ چڑ پائے گر گئے تھلے لکھیا نہیں چار دانت ٹوٹے تھے جبکہ چار ہی دانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے افسوس ظالمو کتنے ظلم کی کیوں جی پر ایمان نال دسو نبی پاک دے چارے دند مبارک اگوں ٹوٹے ہوندے تے ایڈا وڈا عیب اللہ نو گوارا سی تے کیا کیا کافراں نہیں سی آکھنا یا کسے بندے وی آکھ دینا سی کہ یار ویکھو اے کڈا ایک صحیح نہیں لگدا تے او تے کافر ہو جانا ہووے محمد تو محمد دا مانا ہے جدی تعریف ہوئے بس تو تعریف ہون دیئے ہون دیئے جدی عیب نہ ہوئے تو جدی سامنے دند ٹوٹے کھڑے نے تو ایڈا وڈا عیب پیا کھڑا ہے تو او پھر محمد کے میں بندن محمد دا نام پہ دستا رب عیب والا کام کوئی پیدا ہون دکتا ہی نہیں اللہ تعالی مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی شیر اسلام توجہ ہے نا جو کدھر گیا سوال جڑا لکھیا نا وہ سوال لکھنے والے خنزیر نے ایک نام نہاد عالم نے نہایت توہین آمیز لہجہ میں حضور سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مندرجہ ذیل جملے خطاب میں کہے سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود پتہ نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ دوزخ میں، تو کیا میرا تایا نہ جائے گا؟ ہوں خنزیر نے دائے مارے ہے میں سیر و اعلام النبلاء کتاب امام زاہبی دے وچوں حضرت اویس کرنی دی اپنی روایت پیش کیتی ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نو حرم بن حیان نے حال پوچھیا، حال کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس بندے دا کی حال پوچھنا ہے کہ جیڑا بندہ انہوں پتہ نہیں کہ میں دوزخ جانا ہے تو جنت جانا ہے کڑے پاسے جانا ہے، اسے خوف اپنا رات دن گزارتا ہے پیا، اس بندے دا کی حال پوچھنا ہے؟ ہن انج دی پوری روایت تو بیان کر کے لکھ چھڑدا تے اے اعتراض تے جانا سی خود کھا جا ہوا اس تے، پر اس خنزیر دے بچے نے اینو اگو پچھو کٹ کے لا تقرب الصلاۃ اس لکھ چڈیا میرے بارے کہ یہ کہہ رہا حضرت اویس نو تے آپ نو پتہ نہیں کیا اللہ دے ولیاں دی شان نہیں ہوندی؟ حضرت غوث پاک نہیں فرماندے کہ مولا اگر قیامت نو نہیں بخشنی مینوں تو مینوں نبی نہ کر اٹھاوی، میں تیری مخلوق کے شرمندہ تے نہ ہوا؟ کیا ہوں اگر میں ممبر تے روایت پیش کرا کو خنزیر ہی ہوئے گا جڑا یہ سمجھے کہ چشتی آتا ہے غوث پاک نو؟ قیامت والے دن جنت کوئی نہیں لبنی، بخشیچنا کوئی نہیں ہو سکتا، کتنا بڑی خیانت ہے وہ ایمان نال دسو. لیکن اس یہ عالم سن جے کہ انہوں کا حق بنتا سی کہ اج کل اتنے فتنیاں دا دور ہے کہ خیر ہوئی کھڑی آکے بندا سی کہ جدو یہ سوال آیا ہے انہوں نے پوچھتے کندے بارے انہوں نے دسیا ضرور ہونا ہے، پھر آکے بندا سی من فون چکر دے یار تو دس کیویں دی حقیقت تحقیق کیا ہے، یا جتھے میں جلسہ کیتا ہے اوتھے تحقیق کر دے بھی اصل گل کی ہے، کسے نے منگا لیں گے؟ لیکن مینو سمجھ نہیں لگتی کہ حضرت نے اس احتیاط تو کم کیوں نہیں لیا، اگوں کیا کوئی تما سی یا کی صورت حال سی؟ ہوں اندر دی حقیقت تے میرا رب بھی جان دے، لیکن میں اتنا جاننا کہ انہاں علمی خیانت کیتی ہے، دیانتداری تو کم نہیں لیا، جے دیانتداری تو کم لیں دے تے اے تحقیق کر کے کسے منگا کے الفاظ سن کے اور پھر سنو مینو لوکاں میں اس علاقے چ آیا ادھر بھی گیا تو مینو لوکاں آخیا تیرے خلاف ویسی نے رسالہ لکھا، میں اتنے آن کے نہیں بولے جنہ چیر رسالہ میرے ہاتھ چ آیا نہیں، اج آیا میں بول رہے میں تحقیق کر دے میرے سنگیو یہ جے مسائل دے اتنے فوراً رسالہ آ جاؤنا یہ در حقیقت یہ ساڈی وہی کمزوری ہے جڑی ساڈے چل رہی ہے کہ اساں کفر موٹے موٹے ہندے جگ وچ ویکھ کے نہ انہاں دے خلاف بولنا نہ لکھنا، لیکن ایسا مسئلہ چھوٹا آ جاوے انہوں فوراً لکھ کے دے او کھوتی والا پہرا پیسے تو کاٹ دلا جہو جہ بھی لان بربادی ہوں نہ مناسب انہوں واسطے یہ سی کہ یہ کھچ ہے، یہ کوئی کتاب نہیں، یہ کھچ کوئی تحقیق نہیں، اپنیا تین گلان لکھ چھڑیاں تین دند تروڑنا دند جھڑنا تے چار دند ڈگڑے کنا زمین اسمان دا فرق ہے، جاؤ ایسی صاحب نو آکھو چشتی آئے سی لاہور والا سوال کر گیا ہے کہ انہاں تیناں وچوں کیڑی گل سچی ہے جنوں سچی آکھو گے سمان لا گے، وہ ہوں میں سجنوں تمہوں اپنے موضوع کی گل سنا کہ اس وقت جا سا مسئلہ ہے نا ساری پریشانی میں خیر پورا جواب جڑا ہے صحیح تحقیقی پور یعنی مزید حوالہ جات نال جواب تے دے جڑا چھڈیا ہے اون ہے آخری میرا جو جواب دیتا ہے ایک لحاظ نال بالکل آخری کتابی حوالہ جات میں حالے تک نہیں دیتے لیکن جو کچھ لکھیا ہے اس دے تبصرے اس دے اوپر تبصرہ کر دیا میں جواب انج دا دے چھڑیا ہے کہ وہ ایسی صاحب ہن 70 سال عمر اللہ تعالی تو ہور بھی منگے نا تے پھر بھی اس گل دا میری تک جواب نہیں آ سکنا میں کنا تے واگا سٹنا تے بالکل کھلی چھٹی پہ دینا لیکن اینا میں ضرور پیانا کہ میں تسلی نال تے مونج کٹاں گا لاہور جمعے تے ہوں اس وقت میں جناب نو یہ دساں کہ میرے تو طلاق نکاح نماز وراثت دے مسلیاں وچ تے ود تو ود ہون گے عربی دانی دے اندر بھی میرے تو سہ پیش رہو ہون گے لیکن جیڑے مسائل امت مسلمہ نو درپیش ہیں جیڑے مشکلات چے امت پھسی ہے نا انہاں مسائل دے اندر میرے نال بہن والا ہی کوئی نہیں ود جانن والا تے دور دی گل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں دلدلاں وچ امت پھسی پئی اور خود مولی پھسے پین قسم اور ذات دیجئے دے قبضہ قدرت تج میری جانے اینا مسائل دے اندر میرے نال پوری دنیا دے مولی بہ نہیں سکدے ود جاننا تے دور دی گل اے کیوں کہ اے میں کسے فقیر دے سینے وچوں حاصل کیتے ہاں یہ کسی دی نگاہ دا فائدہ ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام یہ قبلہ خالی مسلے دی امامت ایتھے کم نہیں آ سکتی ایتھے درس و تدریس تے زارا با یدرب وہ کم نہیں آ سکتا یہ خدائی فضل و کرم ہو نبی پاک دی نگاہ مبارک ہو تے فقیران دی برکت ہے جس دے نال کائنات دے مسائل سمجھ آؤندے انج نہیں آؤندے آج جی مینو شوکر سیالوی اس آخیا مینو انہیں آخیا جی تیری 20 سال تحقیق ہے اسا ہن پا وڑنے آئے نا مسلیا تو سانو لکھ کے بھیج ہر شے کو سانو بھی پتا لگے اسا تحقیق کریے اسا تیرے خادم ہاں میرے کول بھریا پیا ہے فون سن دے اسا کہ تیرے خادم ہاں یعنی ہن مینو اے نہیں کہ انہاں نو میں خادم بنا کے خوش ہاں نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی من معافی دے میں تے حضور دے دین دا خادم بنانا ہے بس لیکن میں انہاں ضرور پیانا کہ اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال میرے نال بیٹھ حقیقت کھلے گی اور آکھن گے واقعی سچے ہوئی ہے جڑا تو پیانا ہے باقی یہ ہوئی حالات یہ ہوئی مشکلات ہیں. ہوں دے پین استعفا اسمبلی چ استعفا دیو. کاظمی وڈے دا پوتر استعفا پیا دینا ہوں کی نا مدر سعید استعفا پیا دینا ہے. فلانے آ کے اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفا دو. میں کہ بس تسا ہوں پہ دیں جی میں چروکنا آخر تھا انوار لوم مدرسے والے رل کے شوکر صاحب رل کے سارے میری تحریر دا جواب لکھ کے من گھڑے آیا پیا نے. اب میرے ہاتھ جواب دین دی کوشش کیتی ہے جویں ویسی نے جواب دین دی کوشش کیتی سی. اسی طرح انہاں وی کیتی بنیا انہاں کول وی کاکھ نہیں تے بنیا اون دے کول وی کاکھ نہیں. لیکن انہاں وچ لکھیا ہے اکھے چشتی جو آندا سکول چھڈو تے ادھر حکومت جو باہر نکلو تے بھیڈا چاریے سنی صرف بھیڈا بکریاں چارن. ہاں جی ایتھے رکھنا چاہندا ہے. میں جدوں پڑھیا قسم خدا دی میرا دل رویا ہے. میں کھو ظالمو اے کی آکھی جاندے جے کیا بکریاں بھیڈاں چارنا تواڈے نزدیک سنت رسول عیب ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ظالمو سبحان اللہ. او ظالمو کتھے پہنچ گئے او مولی بیٹھے ہو تساں ڈاکو بیٹھے ہو. انوار نو مرا پیا جے سامنے پیا ہے سارے رل کے لکھے رل کے مدرسے تنظیم والے پورے ملک والے رل کے لکھے. میرا جواب لکھن کی کوشش کی کوشش ہے. ساج نامشکور ہے ساج مضموم ہے جی مزدرا بھی برابر ثابت نہیں ہو سکی. میں کیا ظالمو تواڈے نزدیک کفر دا قانون چلاون والا تھندار حرام کھان والا کفر تے قوم نو لاون والا عزتاں لٹاون والا ڈاکے مراون والا او کرسی تے بیٹھ کے عزت والے بھیڈاں دا چھیڑو نہیں. اور مینو تے پوچھ دے جے میرے نزدیک بھیڈاں بکریاں چارن والا مزدور جٹ جڑا بندہ حلال دی روزی کھاندے ایدیاں جتیاں وی تھندارا نالوں چنگیاں نے او قیامت نو ابو جہل نال جہنم سڑن گے. اے محمد عربی دی امت جاندے پے ہون گے. یہ مطلب یہ نکلیا واقعی گل ٹھیک ہے انہوں اچھی سیٹ نے برباد کیتا ہے. یہ آدھے کیونکہ سیٹ تے ان دی اچھی ہے نا اس واسطے وہ عزت پائی بیٹھا ہے. پر ظالما یہ سیٹ نہ ویخ یہ قیامت والے دن دی مار پیٹ ویخ. میرے مصطفیٰ کریم فرمایا ہے ہر نبی بکریاں بھی چاری ہیں اور ہاتھ چسا بھی رکھے. حدیث رسول میں وخان جی یہ ہوئی امتی کیا حضور سرکار دے زمانہ اقدس چبے پرلے پاسے کیسر کسرا سن انہوں دیا شائیاں ادھر حضور پاک بکریاں چارن تے اے ظالم اینا آکھنا سی تہاڈا ایو ارادہ ہے اسی سارے بکریاں ہی چاری اساں تے چلے ہاں قیصر کسرا والے پاسے. ایویں گل میں پھر فون کیتا اشرف سیالوی صاحب وہ بھی بھریا پیا اسے فون. میں کہا کیوں جی جدوں میں یہ جواب دیتا ہے نا بس چپ دند سیت کے منہ سیتا گیا. آخر پھر تسا سارے نو نال لے کے چلو نا میں کہا جی یہ چلن والے بڑو میں حاضر ہوں تے میں نال لے کے چلا کدھرے کو میں دریائے ستلوج ڈبن جانا پیا ہوں نال لے کے چلن دا کوئی معنی نہیں ہوندا جو میں دس رہا ہوں انہوں سمجھو تے تساں وی بیان کرو لوکاں نوں دسو پاسے نال چلنا اے تے اے مطلب نہیں کہ ہن سارے اٹھئے تے اٹھ کے آئی ارو انٹر پئیے کی آکھے اٹھو جی چلیے چلن دا مطلب اے ہوندا اے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ تعالیٰ جو فرمائے تو آڑے قدمان اللہ جمع دے گا تو اس نے مطلب نہیں کہ بیٹھے جنا کھلوتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تو آڑے قدمان جمع چھتے ایک کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد نال تو آنو کدی شکست نہیں کھان دے گا اسی طرح چلن دا مقصد اے کہ جتھے کوئی بیٹھا ہے وہ دین واسطے کم کرے حق بولے حق دسے زبانی جہاد کرے اصل شے زبانی جہاد پہلو نبی زبانی جہاد کر دین پھر کافر گل پیندن ہاں پھر اللہ تعالی امداد کردا ہے انہاں دی کافراں تو محفوظ رکھدا ہے انہاں نوں توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ غرد سنگیان حلیم بیت کھلا ہے یہ نہ مقام چون چرا ہے یہ نہ حلیم بیت کھلا ہے یہ نہ مقام چون چرا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے بزرگ فرماندے نے نبیاں دے بکریاں چارن دی حکمت ہے کی العوام کل انعام کہ انہاں نو اللہ تعالی تربیت دیندا ہے کہ اسا وی نال ہووے تے بکریاں اُدھر تے انہاں نو جویں سامبھنا اوکھا ہے اس طرح امت دی نگرانی بھی اوکھی بڑی جی اینا دی تربیت میرے کول سکھ لاؤ تے اونا دی تربیت آپ پہ کر لاؤ تاں کر کے نبی حکومت والا ڈنڈا بھی رکھ دین پھر عوام الناس دی تربیت فرمان دین عوام ہوندے تو میں ہوئے تو جانوراں وانگو جی میں او بکری بھیڑ کوشش کر دیئے کہ تھوڑا جا میرا سر دا سائیں مالک جڑے اے انج منہ کرے تو میں ادھر منہ ماراں ایو حال تے تیرا ساڈا ہے اسلام دی حکومت کدرے تھوڑی جی ہٹے کیا اونا دا اپنے اسی طرح یہودیاں دا نصارا دا اپنے اسی طرح مسلمانا دا اپنے ہر قوم دی تہذیب وکھری ہوندی اور ساڈی اسلامی تہذیب کادے تو بندی ہے ساڑی اسلامی تہذیب دا خلاصہ چکڑو تے نبی دی شریعت اور سیرت ساڑی تہذیب ساڑی نبی دی شریعت اور سیرت او ساڑی تہذیب اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری اصل تہذیب بست دینو اصل تہذیب بست دین دینست عشق سبحان اللہ اصل تہذیب بست دی دین اس فرماندا ہے تہذیب دی اصل دین ہے اور دین کی ہے عشق. کیا مطلب دین سراپا عشق ہے. ہوں تم سمجھانا کہ انگریزی تہذیب دا مطلب کڈی بیٹھے سیکولر ازم. تو سیکولر ازم دا کی معنی کڈیا لا دین. تو لا دین دا معنی دسیا بھی دنیاوی معاملات دے اندر دین دی کوئی گنجائش. کفر ہویا کہ نہ ہویا سچی بولو اے. اے یہودیاں شرارت کیوں کڈی اس واسطے سچی بولو اے. اے یہودیاں شرارت کیوں کڈی اس واسطے کہ یہودی جے ان آخ دے نا کہ سارے دین اسلام دے منکر ہو کس نے چھوڑا لڑائی پہ جانی سی. انہاں آخیا ان کرو انہاں نو زہر کھواو انج کہ لڑن تے نہ آو. انہوں آکھو میاں دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں اندر چھتی آ جان گے. ٹھیک ہے بابا دین علیحدہ ہونا چاہیے کنج بھی مسجد بھی پا لو نماز بھی پڑھو مرضی آوے داڑی بھی رکھو پگ بھی رکھ لو اجتماع بھی کر لو ملاد بھی کر لو یارویں بھی کر لو جو مرضی آؤں کر لو لیکن یہ آپ اپنا تو ذاتی معاملہ ہے. رہا مسئلہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں نہ حکومت چ دین نہ معیشت چ دین نہ معاشرت چ دین. سوچ تواڈی پہلے نمبر تے سینسی ہووے انداز فکر سینسی ہووے. اس سیکولرزم جڑا ہے نا اس دے بنیادی اصول جڑے بنائے گئے ہیں انہاں وچوں پہلا یہ رکھیا گیا ہے کہ سوچ بندے دی کیڑی ہونی چاہیے سینسی مذہبی نہ ہووے سینسی سوچ ہووے انداز فکر سینسی ہووے. ہن جدوں انداز فکر سینسی رکھے گا نا بندہ تے مذہبی نہیں ہووے گا وہ کافر بن گیا ہے خدا قرآن دا ادھر منکر ہو گیا ہے. کیوں کہ اس دا مطلب ہے وہ سائنسی انداز فکر دا کہ جو سائنس اور نیچر اور تواڈی عقل آکھے وہ منو جنوں اے نہ مننے بھاویں خدا فرماوے بھاویں رسول فرماوے قرآن فرماوے جو مرضی جیڑی گل تواڈی سائنس وچ نہیں آوندی اونوں لہذا مرنے تو بعد کی ہونا ہے اتے سائنس بڑے میں کرے گی کدی اقل پہنچ سکتی ہے. اتے تو سوائے منن تو چارہ ہی نہیں اتے تو اللہ دے نبی دی اکھ جا سکتی. اتے سونا نبی فرما سکتا ہے کہ میں اس ممبر تے کھلو کے حوض کوثر نو ویکھ رہا ہوں. سائنسدان اوتری کا جڑا ہے وہ اپنی ٹوئی دے پیچھے نہیں بہتا انہوں کی دسے انہوں کی پتا مرن تو بعد کی ہونا. تا کر کے ایمان آستے یہ نہیں رکھا گیا کہ تیری سائنس اور عقل مننے تے من نہ جیڑی گل تیرے سائنس تے عقل دے احاطے وچ آوے من ورنا نہیں. ایمان آستے شرط وے یؤمنون بالغیب غیب نو من تے غیب نو آخدے نے جڑا عقل تو بھی بالا تر ہوے حواس تو بھی بالا تر ہوے نہ حواس اتے پہنچن نہ عقل اتے پہنچے اتے سوائے منن تو چارہ نہ ہوے. اس خدا رسول نو منیا کہ اپنی عقل نو منیا توجہ نال عقل نو منیا نا مومن کہاں دا ہویا لا دین خلص نو آخدے جیڑا سور دا بچہ رب رسول دی گل نو اپنی عقل دے پیچھے ٹورے، اپنی عقل نو رب رسول دے پیچھے نہ ٹورے. ایمان دا نا اے تیری سمجھ چاوے نہ آوے مصطفیٰ دی گل دے اتے عقل نو قربان کر دے. تا ایمان ہے مننا، توجہ، ایمان ہے ماننا، اور ماننے دے اندر اے ہے سمجھ آوے نہ آوے ٹھیک ہے تسلیم ہے. ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، مولا علی مشکل کشا فرماندے نا اگر دین عقل دے تابع ہوندا نا تے اسا حکم کردے موزے پاون والے بندے نو کہ او اپنے پیراں دا مسا موزیاں تے تھلے والی تلی والے پاسے کردا تے پیراں تے کنڈ دے نہ کردا، کیونکہ زمین نال تے تھلے والا پاسا لگنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جس بندے موزے پائے ہون مسا کدھر کریدا ہے؟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅਕਲ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਆਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਲ ਦੇ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਇਸ ਲੌਂਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੌਂਡੀ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ. ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਮਾਈ ਤੇਰਾ ਡਟ ਕੇ ਜਾ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਉਹ ਸੱਜਣਾ غرض اللہ رسول دا مطالبہ اے وے تیرے دماغ ذہن وچ گل آوے نہ آوے تیری سینس عقل ہاتا کرے نہ کرے ساڈی گل نو ہر صورت وچ من لے. اور ویسے بھی بندگی تے غلامی دا ایو تقاضا ہے. میں مثال دینا او تے اللہ رسول اللہ تعالی ہویا تو دا رسول پاک ہویا او تے مالک ہویا ایمان نال دسیا جے اگر کوئی بندہ کسے کول ملازم ٹھہرے ملازم کھلوتا ہے مالک کو نواندا ہے اب فلانا کام کر او کھوتی کھولیا او اگو آکھے سر کیوں مجھے سمجھائیں سچی بولیا جی وہ کی کرے گا گیٹ آؤٹ نکلے تو شابش شابش شابش تو ماما لگ رہا ہے تو میرا شریک ہے تکدا ملازم ہو کے میں کہ میرے اگے بول لے پھر میں اسے واسطے رکھیا چل نکل سمجھائے مجھے سمجھائے تیرے میں آنکھیں کھول لیا بھاوے ماں ساڑ دیا بھاوے جو مر دیا تو کون ہے ٹکے دا ملازم تو پانچ سو روپے ہزار روپے دو ہزار پانچ ہزار نال بندے دا انج مالک بنیا کھڑا ہے کہ بولن نہیں دینا انہوں تے جڑا خالے کے وہ بولن دے وے تا کر کے بزرگ لوگ فرماندے نے کہ شریعت دے اندر حکمتاں لبنیاں کہ سمجھ آوے تے پھر عمل کراں. بزرگ فرماندے نے اللہ دے رستے چ رکاوٹ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ الیواقیت والجواہر دے اندر لکھیا ہے رکاوٹ ہے. اللہ تعالی دا قرب چھیتی انہاں بندیاں نوں نصیب ہوندا ہے جڑے چوں چراں تو بغیر چھیتی عمل کرن سنیا تے مان لیں اللہ تعالی نے ایک نقطہ قرآن وچ رکھیا ہے سمجھاواں ارشاد ربانی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ او ذات جنہیں ان پڑھاں وچ رسول بھیجیا ہے بزرگ فرماندے نے اے نقطہ ایو یہی جڑا اللہ تعالی ان پڑھاں وچ بھیجیا ہے نا ان پڑھ جڑا ہوندا ہے او بغیر چوں چراں تو مندا چھتی سبحان اللہ آئے آئے آئے اللہ تعالی نو او پڑھے لکھے نہیں چاہیے جڑے مالک دے اگے مالک بن کیوں جی کیسے جی یہ فلسفیاں تے لعنت او آندا مینوں فلسفی نہیں چاہیے مینوں صرف منن والے چاہیے بس منن والےاں دا ٹولا تیار ہو جاوے اے پھر 313 بن کے کھلو رہن تے پھر میں دسا کہ ہن ویکھو دے صحیح جڑے صرف منن والے سن ساڈی انہاں ساڈی مننی اے ہن ویکھو اسا انہاں دی کیویں مننے ہے اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 نواں چھاپا جڑا چھپیا ہے صفحہ نمبر 126 دے اوپر لکھ دین کنے دے ایک سو چھبی صفحے دے اوپر آپ لکھ دین یا نصوص قرآنیہ کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روح زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی آنکھیں جڑا ہی آنکھیں کہ قرآن پاک عقل دے تابع رہے عقل قرآن دے تابع نہیں جیڑی گل ساڈی عقل چ آ جاوے گی مان لواں گے جیڑی نہیں آوے گی پھر قرآن نو مروڑ کے تے پیچھے عقل دے چلاواں گے عقل نو مروڑ کے قرآن دے پیچھے ایسا نہیں چلانا اعلی حضرت فرماندن فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 نواں چھپیا صفحہ نمبر 126 دے اوتے فرمایا جیڑا اے سوچ رکھدا ہے نیچری او نیچری اے کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج اے او مر وی جاوے تے جنازہ نہ پڑیا جے کتے انگو درو کے تے کھود کے کھڈا وچ سٹ دیا جے تاکہ لوکاں نوں دی بدبو نہ آوے سیکولر ازم دے اندر ایو ہی شے ہوندی کہ پہلے نمبر تے ایمان انج کھچ لینا ہے کہ انہاں نوں آکھنا ہے بابا سائنسی سوچ رکھنی چاہیے جدو سوچ سائنسی بن گئی کافر ہو گیا ہن نماز پڑھے مسجد بھی بنا لے مسجد ضرور بنانی چاہیے سیکولرزم دے اندر مسجد نال رکھی جاندی ضرور کیوں کہ مقصد اے وے کہ کافر بھی بنن لیکن اتو چھاپ اسلامی ضرور ہوے تاکہ پچھانے نہ جان تا کر کے سیکولر لوگ جتھے وسدے ہون گے علاقیاں وچ بڑیاں بڑیاں سوسائٹیاں ہاؤسنگ سکیماں تہاڈے پتہ نہیں لودراں دے آس پاس ہن کہ نہیں بہرحال بہاولپور تے بڑے بڑے شہراں دے آس پاس ہاؤسنگ سکیماں سوسائٹی دے علاقے اوتھے رکھے جاندے او ضرور مسجد نال ہوندی باہر بورڈ لگا کھڑا ہونا ہے سہولیات کی نکاسی آب بجلی گیس مسجد سکول ہے نا اتھے جیا جلال پور موڑ دے نالے کفر دی سکیم جی این دے چیڑے بین گے وہ غیر مسلم ہوں گے وہ ایسے نظریے دے تحت باندن انہوں نے پہلے سکھایا پڑھایا جاندہ ہے یہ خالی تھا بنا من دا مسئلہ نہیں یہ انگریزی تہذیب کو قبول کرنے کا مسئلہ ہے توجہ نہیں فرمائی نے انہاں نو انگریزی لوگ آکھدے نے نو آبادیاتی علاقے یہ انگریزی سماج دے انگریزی سامراج دے واسطے وجود وچ ہوندے انہاں دی شہنشاہیت اور یہودیت نو قائم رکھن دی خاطر اور یہودیت جیڑی قائم ہے انہاں دے سر تے جٹاں دے سر تے نہیں توجہ نہیں فرمائی میری گل تے جٹاں تو بڑے مردے نو انگری امریکہ والے لکھیا سانو ان پڑھ عوام ان پڑھ مولیاں تو خطرہ ہے امریکہ دا حوالہ میں وکھا سکنا ان پڑھ عوام تو خطرہ ہے ان پڑھ مولیاں تو خطرہ ہے گل انہیں صحیح کیتی ہے سور دے بچے نے بنیاد تے پہنچیا ہے باقی اللہ دے فضل نال چشتی ان پڑھ مولوی اے تے ان پڑھ عوام اے ایتھے سوسائٹی والے کوئی نہیں آون گے انہاں نوں پتہ ہے انہیں ساڈیاں تے جڑاں وڈنیاں انگریز دیاں وڈیاں تے انہاں دیاں وڈیاں تے جٹاں نوں پتہ ہے انہیں ساڈیاں جڑاں لاونیاں اور توجہ نال گل سمجھیا نے سنگیو اے سینسی انداز فکر میں ایویں نہیں پیاکھدا جتھے سکول جاوے گا اتھے انداز فکر ایمان کڈن واسطے یہودیاں ضرور سینسی بنانا ہے کی پکڑ دیو پتر نا کوئی گل ہوا کدھر لے جاندی مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس مدرسیاں دا اے ہن سکول دا ایک جز مدرسیاں وچ داخل ہویا داخل ہوندیاں سار ملونڈیاں نو سیکولرزم بناون واسطے سیکولر بناون دی خاطر تے سیکولر ازم تے لان دی خاطر تے لا دینیت آلی سوچ پیدا کرن دی خاطر انہاں وچ لکھ چھڈیا سائنسی انداز فکر والا مسئلہ ایندے وچ پیا کڈنا جڑے پڑھاون والے بئی بار ہیں پتہ نہیں او کی فکر کردے اسے کتاب تنظیم المدارس والیاں دی کتاب انوار علوم تے سارے اچ چلدی پئی صفحہ نمبر 59 ادھر او پتر اے تو ایندا کھڑا چھڈ دے یارا کی کری جانا پچھا ہو جا تو بالکل پچھا ہو جانا چھڈ دفع کرو کی کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو انداز فکر ہو عمومی ترقی یعنی لوگاں دی ترقی واسطے ایویں نہیں کی ہن چار قسم دے انداز فکر لکھے کھڑے نے پہلے نمبر تے الف مذہبی بے فلسفیاتی بے یعنی دوسرا جیم تیسرے نمبر تے نظریاتی دال چوتھے نمبر تے سائنسی حضرت جی جڑا ہوئے سمجھ آگی نہیں میں حضرت توراں نوں پڑھایا ہے تواڈے سامنے تصدیق کراں کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو ہن چار انداز فکر مدرسیاں وچ لکھے کھڑے ہیں کتاب مدرسیاں دی اے چار ہیں کیڑے پہلے نمبر تے مذہبی دوسرے نمبر تے فلسفیاتی تیسرے نمبر تے نظریاتی چوتھے نمبر تے سائنسی اے سن سوال یہ سوال نمبر ہے 38 باٹھ صفحے دو تہین جوابات ہون حضرت جی آج جواب دا ملاحظہ فرمایا جی 38 دے اگے کی نشان ہے دال ہے یعنی اگے جا کے 63 صفحے دو تے جدو جوابات لکھے نے قرآن حدیث نو سائنس تے پچھے جا جلاؤ ایتھے آ گیا مولی دے ڈھڈ دا مسئلہ گڈی دا مسئلہ کوٹھی دا مسئلہ سائنس جو آ گئی مولی آکھیا چلو قرآن حدیث نو گڈی دے پیچھے چلاونا سوکھا ہے بھاویں ڈگی بھر چھوڑو تو سمجھ نہیں جے لگی میری گل اے ہن زارا بجدر بتو باہر اے ود مطلب اے اللہ تعالی سمجھاوے تے بندے دی سمجھ آوے نا ایڈے ڈونگے مسئلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اندازہ لگا قرآن مجید فرمایا اے ایمان والو اگر اہل کتاب کے کسی فریق کی اطاعت کرو گے تو تمہیں کافر کر دیں گے ایمان کے بعد اب ایک لیک کیمیں ہونا کیتا ہے میں نو اشرف سیالوی صاحب کہن لگے جی یہ تے مطالعہ ہے کفر دا مطالعہ تے جائز ہے میں کہ حضرت جی کفر دا مطالعہ اس وقت جائز ہے جس لئے رد دی نیت نال ہوے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہ حضرت جی دنیا دی کسے کتاب وچ نہیں لکھیا کہ آپ پڑھنا تے بچیاں نو پڑھاونا تے بغیر رد تردید تو پڑھاونا تے آکھنا کہ اے عمومی ترقی کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے تے اے بغیر تردید تو پڑھا کے بچے نو آکھنا امتحان جدو آوے گا ایویں ہی لکھ چھڈی تے ایمان نال دس میں کہ بچے دا تے ایمان لے گئے رد واسطے وابیاں دی کتاب میں اپنے دوستاں نو کڈ کے بہ جانا ویکھو وابیاں کی لکھیا لیکن میرا مقصد رد کرنا ہوندا ہے تسلیم کرانا تے نہیں ہوندا توجہ نال ہوئے سبحان اللہ ہن میں تواڈے تو پوچھنا اگر امتحان وچ سوال آوے اور بچہ لکھ دے کہ عمومی ترقی جویں آیا انہاں آکھیا ہے تو بچہ لکھ دے کہ میاں یہ عمومی ترقی کے لیے جو تم نے لکھا ہے کہ بھئی انداز فکر سائنسی ہونا چاہیے یہ سراسر کفر ہے مسلمان کا انداز فکر مذہبی ہوتا ہے مذہبی ہوتا ہے جے مسلماناں دا بچہ اینا سوال وچ لکھاوے پاس ہوے گا سمجھ آئی دے ادھر ویکھو ادھر ویکھو اور وضاحت کر ہائے او سجنا بڑیاں دور دیاں گلاں تے بڑیاں گہریاں گلاں ہیں سائنسی انداز فکر سائنس آکھدی اے انسان پہلو لنگور سی لنگور سدھا ہویا ہے تے انسان بنیا ہے نعوذ باللہ اے سائنسی سوچ ہے دلیل اب میرے ہاتھ وچ کی اے سائنسی انداز فکر پیدا تھو کی لکھا کڑا کتاب دے اتے دسو آکسفورڈ ہسٹری آف فار پاکستان اچھا اس دا میں تے انگلش نہیں ہوندی تواڈے ورگے تو ترجمہ ہی میں سیکھیا بھی آ لکھیا کھڑا ہے اللہ دے فضل نال میں اس تو محروم ہاں جی وہ بھی تواڈے ورگے تو سنیا جی ہاں یار تھوڑے ورگے بھی تو بولن والیاں کھچاں لگیاں پھر جے نہ جاگے انہاں ساری دیاری خچ مارنی ہوندی ہے جیڑی خچ ساڈے ذہن کان وچ آوے گی او موڑا اساں وی کسے خچ مار لینے ٹھیک ہے او سیانے آندے نے گورا کالے نال بوے نا رنگ نہ وٹاوے تے عادت تے وٹائی چھڑدا نا مڑ تواڈے نال بہ بہ کے ساڈے تے وی بےمانی دا رنگ چڑھ جاندا بس پتر کوئی اور جواب دیا بس اینا بتھیرا ہی چپ کر کے بہ جا چپ کر کے نہیں تو ہور لوامے دا اپنی او یار بہ جا میں سمجھانا بے وقوفا بہ جا رام نال تھلے گٹھو جا میں جڑا دعویٰ کیتی بیٹھے میں کیتی بیٹھا سارے ملک دے مولا میرے کے سر سٹی بیٹھے تو وڈا آ گیا ٹکانا جا تو میں سمجھاواں گا چپ کر میں ہن سارا موضوع چھوڑ کے تیرے والے پاسے آ جاواں چگل جان دی او مرے چپ کر کافر بڑے کھڑے جے بنا دتا کافر کنے لاکھ کافر ہو گئے نے ایک بل پاس کر کے مردودا کافر بنن دے تے تینوں غیرت نہیں آکھڑ تے غیرت آ گئی بے ایمان شیطان کٹھے ہو جاندے جے کنے کروڑ بندہ کافر ہو گئے بل پاس کر کے دس تہانوں بڑے میں نہ پتا ہے تو چپ کر کے لنگر تن تو اپنا جب لنگر وڈی جگہ اسے لنگر کھاویں تو لنگر والا بیلی ہے چپ کر جا بہ جا آرام نال تو صرف لنگر کھاویں تیرا کوئی کام نہیں دین نال چپ کر اپنا ادھر ویکھو میرے نال توجہ نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو سنگ بول کون یار آخر لنگر والے بیلی بھی تو آدھے نا بچارے دال کھاون والے آئے انہوں دال دیا جی بچارے ادھر ویکو یہ ہوں سائنس اے ایک کتاب انگلش میڈیم سکولوں میں پورے ملک میں یعنی آلہ تعلیم وہ دوجے جڑے ہیں جنہیں چ اردو ملی ہوئے نا وہ ہوں ہالے چھوٹی تعلیم نچلے درجے جتھے ہوئے خالص میڈیم خالص انگلش جتھے ہوئے وہ آلہ یہ ہوں آلہ دا حال ہے وہی گل سائنسدان کہندے نے تے سکولی پڑھاندے نے سکھاندے نے کہ انسان لنگور سے بنا ہے آ تصویر دتی ہوئی اے ملتان دے کاظمیاں دے سکولاں دی کتاب ہے جی 6-7 سکول انہاں دے او انگلش میڈیم ان سارے اے لنگور شکل بنیا کھڑا ہے اور سیدھا پیا ہوندا ہے تے لکھیا دنیا ابتدا میں اے پھر نعوذ باللہ اے اما حوا تے سیدنا آدم وکھائے گئے نے آ ویکھیا جی ایتھے آن کے اے بندہ ہے تے آ بیبی تے لکھیا کی کھڑا ہے مشرقی افریقہ میں پہلے انسان وہ چھوٹے قد کے تھے اور آگے کی طرف بڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ اس طرح چلتے تھے ان کے جسموں پر بال تھے وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے وہ درختوں کے پتے جڑے مردہ جانور کیڑے مکوڑے کھاتے تھے وہ درختوں کے نیچے سوتے تھے 1.5 لاکھ سال پہلے حقیقی لوگ مشرقی افریقہ میں ظاہر ہوئے تھے وہ جنگلوں میں گھومتے تھے وہ سادہ زبان بولتے تھے ان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے تھوڑی بہتر تھی یہ میں ترجمہ لکھوایا ہے کسے تو بھیا یہ مضمون ہے یہ بات تصویر کھاتا ہے ہوں سین یہ ہوئی شے کتنے یہ ہوئی شاید مطالعہ پاکستان برائے 12ویں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ تے ایک سن دا 2004 دا اس دے صفحہ نمبر 97 دے اتے بغیر تصویر تو انسانی کلچر کا آغاز انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا وہی نظریہ یہ ہے چوتھی دی کئی آندے نے آکھے یار چلو چشتی اگا نہیں تو پانچ تے چلو بال دا ہاتھ تے سیدھا ہوئے میری کتاب جماعت چہارم اے ہون بال آندے بستے چا کھولو تے گھرانچ پیو سکتے اوہی نظریہ ہماری آبادی آج سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر انسانی آبادی بہت کم تھی. اس وقت کے لوگ عام طور پر جنگلوں میں رہتے تھے, ان کی زندگی بہت سادہ تھی, اور نبی پاک کی زندگی بہت سادہ تھی. اتنی سادہ تھی کہ امام اہل سنت فرماندے نے کہ آقا نامدار دے کاشانہ اقدس دے اندر مبارک حجریاں وچ دیوا نہیں سی بلدا. اور جان کے ایویں پسند فرمایا جدو حسن حسین پاک اندھیری رات وچ جان لگے گھر نو, سونا نبی سرور گھلیا ہے آسمان دی بجلی اگے اگے آن کے ٹیوب وانگو چمک دی گئی ہے, حسن حسین گھر پہنچ گیا. تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی کتاب وچ گل لکھی, حسن حسین پاک دے حالات دے اندر صحابی نو حضور چھڑی فرما دیندن, چھڑی اندھیری رات چھڑی این چمک پئی ہے جویں ٹیوب چمک دی, لیکن اپنے کاشانہ اقدس دے اندر اونج پسند کیتی ہے سادگی. اے ہے سبحان اللہ, اے ہے سبحان اللہ. ایتھے عیب پہ بیان ہوندا ہے ان کی زندگی بہت سادہ تھی, تاکہ بچے سادہ زندگی والے نو جانور سمجھے. جنگلی اور وحشی زندگی خطرناک. اور او تصویر جڑی میں وکھانا چاہنا چوتھی دی کتاب وچ اوہی, اے ویکھو قبلہ, اوہی لنگور نما بندے, یہ چوتھی دی انگلش, جنہاں دے چوتھی دے بال کافر ہون گے وڈے ہو کیویں مسلمان ہون. سمجھ آئی ہے تو ہاؤسنگ سسی سکیم نو پیارو نا ہے, ایتھے ہر سکول کافر پہ بڑھ جائے. بولیا میں جو پورے ملک دے اندر ایڈے دعوے کر چھڑنا, کیا تیرے ورگے چوچے جڑے نے او اگے جے ایویں بول کے تے او اپنی گل سچی میرے کول میرا مطلب میرے مقابلے منا لین. ہاں بس ایش پتر تو سوال نہیں کیتا ہی, تو تے اگو میرے تے ہٹ کی تھی. چلو جی میں پھر تیرا دل توڑیا تے معافی منگنا. تو تنقیدن بولنے ہیں ماتا تینو صحیح پھر اتے تیرے تے پھیرا آیا, تینو یہ پتا نہیں کہ استاد دے اگے انجنی عقیدہ تو آپ کی میں بولنا ہے. تو ماسٹر دے اگے انج بول دے تیری توتی کے میں چھل دے. بار صورت تے لطیفے دے طور تے گل ہے, توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. ان سجنا ادھر ویخ ملونڈیا وی لکھیا سکول والے پڑھاندے ن سائنسی انداز فکر ہوے, جس سوچ دا انداز سائنسی رکھنے آئے تے لنگور دا پتر بننے آئے. پروفیسر وی لنگور دی نسل, سارے لنگور دی, اور ایڈا وڈا کفر دے توہین کہ نبیاں نو نعوذ باللہ من ذالک لنگور دی نسل آکھیے. اللہ حضرت آدم علیہ السلام نو پہلا لنگور لانتی دے پتر جویں لکھی کھڑ کافر آدم. و سجنا ہن اندازہ لگا اے جے سائنسی انداز فکر ای تے پھر سائنس داناں دی مننا گے تے ایڈے وڈے کفر تے بے عزتی انساناں دی کراواں گے. جے مذہبی انداز فکر رکھے گا تے مذہب کی آکھدا ہے, اذ قال ربک للملائکۃ جاعل فی الارض خلیفہ. مذہب فرماندا ہے, قرآن فرماندا ہے, کہ تساں اللہ دے خلیفے مسجود ملائکہ رب دے نبی آدم دی اولاد جے سائنس دان پہ بھوک دے لنگور دے پوتراں تے ملا آکھ دے پین مدرسے وچ بالا نو ترقی اگر کرنی ہو تو وہی سوچ رکھو جو سائنس دان رکھتے ہیں تیرا میرا بال اے ہوئی سمجھ کے پھر آوے گا ذہن چ بھاویں داڑی رکھ کے آوے تے بھاویں پگ رکھ کے آوے خنزیر ہو مڑو امام غزالی فرماندے نے کہ مرے ہر داڑی تے نہ بھلی جو داڑی تے بکرے دی وی ہے ہن او سوار دا بچہ بکرے والی داڑی نہیں رکھی ہوندا جیڑا نبیاں دے بارے تے اے ذہن رکھی ہوندا ہے اس دی داڑی کس کم دی مسجد کس کام دی مسجد وچ پڑھا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنگور دے پوتر ہے پوچھو جا کے ملتان دے کاظمیاں نو پوچھو چشتی دے اتے فرد جرم آید کرنا لے او کوئی کٹہ رائے ہو جا بڑھاؤ جد وے تسی بھی آو میں بھی آو تسا مدعی ہو میں ملزم ہو پھر میں بولا تے عوام ناستہ ہوئے مجمع پھر پتہ لگے ملزم بڑے مدعی بڑے ملزم بڑ مدعی بن جاوے تے جڑے مدعی ہیں نے قوم دی نگاہ وچ مجرم ثابت ہون سواد پھر آوے اوے اوتھے ایک ہوندا ہے انوار العلومت مفتی اقبال او رل کے تے جواب انہاں تحریر کیتا تے وچ لکھیا چشتی گالاں ہی بڑیاں کڈدا ہے سر سوار سر سید نو آندا سر سوار غیرت ویکھ کناں دی پی اوندی پھر اگے لکھی ہے حدیث پاک لا تسب الشیطان شیطان کو بھی گالی نہ دو میں کہ واہ واہ مفتی مفت خوریا و تیری شیخ الحدیثی تو صدقے ان اللہ تعالی فرما چھڈیا انہو کانا ظلومن جہولا دو میں گلنا بڑا وڈا ظالم تھے بڑا وڈا جاہل جو مبالغے نہ تھی گئے سوڑو اس تو میں اتے میں کیا مولی جی جے تو حدیث دا مطلب ہی کڈنا ہے بھی شیطان نو وی گالا نہ کڈو تے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے نہ پڑھی اج تو کیوں رجیم دا معنی ہے لعنتی تو نماز پڑھن تو پہلو پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان لانتی تو میں اللہ دی بنا لینا وا تے مرے مردودا شیطان نو تے گالا کڈنیاں نہیں چاہی دیا نماز داخل ہوندا کیوں لانتی آکھنے اونوں مرے او مردودا دس تینو کہ شیخ الحدیث بنایا وے او ظالما آ چشتی دے کول نویں سروں پر تینو مدرسہ حدیث رسول دا مطلب کی ہوندا ہے حدیث دا معنی ہے وے جدوں شیطان وسوسے پاوندا ہے اونوں گالا کڈ کے پرا نہ کرو تہاڈیاں گالا نال پرا نہیں ہونا اگلے لفظ نے وتعوذوا من اللہ وتعوذوا من اللہ وتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا شیطان نو گالا نہ کڈو کیا مطلب جدو وسوسے پاوے گالا نہ کڈ اج تیری تھی تے تیری اند فلان کر نا نا اند نہیں نسے گا اللہ دی پناہ منگو حد حدیث دا مانا اے وے کہ جدوں وسوسہ پاوے برا خیال پاوے اس لے گالاں کڈن نال نہیں جانا، اس لے مہد گالاں نہ کڈ، اس لے اوویں دی گال کڈ تے اوویں آکھ جویں میں آنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے پڑھو چاہتے دور ہو جائے۔ کیا مطلب؟ رب دی پناہ اصل تینو بچاوے گی تے گال تے وچ آئی جانی۔ جدو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان نو گال آ جانی، لیکن اونے جڑا بچن نسنا ہی نا وہ پناہ نال کھڑی ہے، اس پناہ تو نسنا ہی۔ حدیث دا مطلب اے وے، او آندا تھڈو شیطان نو وی گالا نہ کر۔ اور سنو اے، جھوٹا بندہ اپنی گل چ نپیا جاندا، ادھروں آکھیا سو شیطان نو گالا نہ کر، ادھروں اسے تحریر دے اندر سارے رل کے تے مینوں او گالا کڈیاں، تھڈو میرے شیخ نو کڈ دتی، بکواساں او کیتیاں۔ میں کہ کیوں اے مردود، ادھروں آندے سو شیطان نو نہ کڈو، جدوں میں گستاخان رسول نو کڈیاں، جنہاں نو گالا کڈنا سنت خدا ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم، سورت نون دے اندر رب فرماؤدا ہے ولید بن مغیرہ دیاں بھیڑیاں صفتاں بیان کردیاں کردیاں سونا رب فرماؤدا ہے ساریاں گلاں تو بعد یہ حرام ہے۔ سنسمہو علی الخرطوم، اللہ فرماندا ہے اساں ان قریب ایدے سونڈ دے اتے، سونڈ دے اتے داغ دیواں گے، نشان لاواں گے قیامت نو اگ دے نال۔ سنسمہو علی الخرطوم، تے سونڈ کیندا ہوندا ہے؟ ہاتھی تے سور دا، پر اے بے غیرت کافران واسطے غیرت کر دیں کہ کافران نو چشتی گالا کیوں کر دیں، اور میں غیرت کرنا نبی رسول آستے، خدا تعالی آستے، صحابہ واسطے، اہل بیت آستے، اولیاء آستے، میں نہ ہو سور دے بچے اللہ دے نبیاں نو کیوں بھوک دیں۔ درسو جڑے سور نبیاں نو لنگور پڑھاون، انہاں نو لنگور دا پوتر آکھا نا، انہاں نو سور دے بچے آکھیے نا، انہاں نو گالا کڈیے نا۔ ترجمانی ہے، اس ترجمہ لکھیا انگلش تو اردو وچ، اونج میں بی سی او کتاباں دے حوالے دے سکنا، اے نہیں خالی اس دا ہے لیکن مرکزی کتاب ہے، تا کر کے میں اس دا ہے چار جلداں وچ، چوتھی جلد تے صفحہ نمبر 116 دے اتوں میں پیش کر رہا ہوں۔ دہلی 10 اپریل 1946 نو خطاب ہویا ہے، دہلی 10 اپریل 1946، پاکستان بنن تو کنے سال پہلو؟ بولو مسٹر کیا بھاؤ کرا ہے؟ قوم نے پیو کے ہو جا بنایا ہے جی، ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 116 جلد چوتھی، قائد اعظم تقاریر و بیانات، ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہمارا مطمع نظر کیا ہے؟ یہ مذہبی حکومت نہیں ہے، نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے، مذہب موجود ہے اور مذہب ہمیں بہت عزیز ہے، جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو تمام دنیاوی مفادات ہیچ نظر آتے ہیں، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ آخر اساں جڑا جنگ لڑنے آپ مجرم لیگی ہے، اساں پہ لڑنے مذہب واسطے نہیں، تے نہ مذہبی مملکت دا قیام ساڈا مقصود ہے، مذہب موجود ہے، کیا مطلب مسیح کھلوتی ہو رہی؟ توجہ، تھانے دے وچ مسجد ہے، مسجد دے وچ قرآن ہے، کیا تھانے وچ بھی قرآن ہے؟ نہیں سمجھے، مرے کچہری دے وچ مسجد مسجد دے وچ قرآن الماریاں بھریاں ہو سن کیا کچہری دے وچ ہی قرآن ویکھی آئی ہور ڈرامہ تینوں اے میرے ہاتھ وچ کی جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے اے سیکولرزم لانتی سیکولر لوکاں نوں سبق پڑھایا جاندا ہے کہ کتی نسل دے پترو خبردار تساں کدی قرآن تے اسلام دا نام نہ چھڈیا نے تاکہ کھل نہ جاؤ میرے نبی سرور فرمایا مینوں اپنی امت دے منافق تو خطرہ ہے جدو فوج پولیس وزیر خنزیر مشیر بے پیر اے لانتی سارے اٹھان دین حلف اس لئے ہاتھ کے دیتے رکھ دیں سچی بولو اے آنکھ دیکھئے ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے میں سور دے سورا نو پوچھنا ہاتھ قرآن تے رکھی کھڑے جے تے آندے جے وفادار پاکستان تے ایک ہی ڈراما ہے آکھنا تے چاہیدہ تھی جے دے تے ہاتھ رکھی کھڑے ہیں ایسے دے وفادار رہاں گے جی اس دے نال وفاداری دا حلف اٹھاؤں دے تو مسلمانا تے بامر ہوں دے اس دے نال وفاداری دا حلف اٹھاؤں دے تو کیا اسمبلی بنن دے اسمبلی آنے انو آن دے تو سب بان کے اللہ رسول دے مقابلے بچ تے اپنے قانون پر بناو ان جے میں حلف اٹھ دے پیا چاہیدہ دے بھی حلف پاکستان دی وفاداری دے جڑا اگوں حلف والی کتاب ہوندی او بھی اوہی انگلش دا انگریز دا قانون ہوندا آرٹیکلاں والی کتاب لانتی ہوندی او دے تے ہتھ رکھ کے آکھ دے پر انہاں حکومت والے سوراں نوں پتہ ہے اساں انہاں نوں جدوں استعمال کرنے انہاں دے دل وچ مسلمان تے ہیں ہیں قرآن نو آخر اینا تے آخ دیں قرآن ہے خدا دی کتاب ہے وے آکے ہون اینا نو انج کرو این دے تے ہاتھ رکھاو وفاداری کفر دے قانون دی کراو ہاتھ این دے تے رکھاو کیوں چھتی پھسنگے جو کتاب ان دی پاکستان دے قانون والی اگلے آکھنا سی ایک قسم اسا ہزاراں والا چوک لے نیا گل کوئی چوک لو تے توڑی ہو تے چوک لو تے توڑی ہو تے سٹی ہو تے ماری ہو تے دا کی ایک کتاب ہی پلیت ہے لیکن انہاں پاک کتاب تے ہتھ رکھا یا ایک قانون پلیت دے نال وفاداری کرائی اے ہائی سیکولر لا دین کتے دا بچہ کہ تھانے وچ قرآن نہیں بیکھے گا مسیح دے وچ قرآن اور اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جن کی مسجد میں بھی قرآن ہو عدالت میں بھی قرآن ہو جو نال ذرا بول سبحان اللہ سبحان اللہ او سجنا اندیاں گلاں تینو کہ سناونیاں حوالہ پیو دا کڑ سنایا ہے قوم جنوں پیو آکھدی اے او پہلے دن تے پیو آکھدا اے ساڈا مذہبی حکومت مقصد ہی نہیں جنہاں دا مذہب مقصود ہی نہ ہوے او کافر تے لا دین بے ایمان ہوندے اکھے مذہب موجود تے ہے مگر مقصد ایسا ہے آ خسرے دیا پترا ماما لگتا سی انگریز جنہیں آخیا آل ہے یہ اب چابی تمہیں دے جاتے ہیں ہم چلے جا رہے ہیں. ایک قوالہ ہور سن لو اسی کتاب دے وچ 360 صفحہ جلد چوتھی میں کہ تیرے ورگا پچھوں انہاں نو جناب مجاہد جدو کھلوتا نظر آیا وہ ڈر کے انہاں آکھیا انہاں لے لو یار بیچارے ایڈے بے وقوف متھے لگ گئے بندہ کرے کی یہ انگریزاں دے بارے بھی حسن زن دا شکار ہے انہاں دے بارے خیال رکھن بے باغ باغ کی لاکی ہوں ویکیا جی 360 صفحے دے ایک خطاب ہویا کراچی 11 اگست 1947 نو پاکستان بنن تو صرف 3 دن دستور ساز اسمبلی جیڑی اج جنوں اسمبلی آندے جے اسمبلی دا پہلا صدر کون بنیا سی مسٹر قائد اعظم جنوں میں آنا کافر اعظم چنا یا زنا 360 صفحے تے خطاب ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان. ہوں انگریز کیوں نہ حکومت دیندا انہوں پتا ہے ہون میں دیتی جانا 2 نمبر انگریز نو ایک ہے گورا انگریز ایک ہے کالا اس آخیا ہوں گورا واپس جانا ہے کالے جو ہیں میں نے اتنے رہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں میں ایویں بندے پہ مراواں اپنے مرن گے تے آپس قسمہ نو کھان جدو میرا نظام چلے یہودی دا اصل مقصود اے نہیں میں کسے علاقے دے اتے آن کے کسے زمین اچ کوٹھی پا کے بہ رہا ان دا مقصود ہے نظام میرا ہو دا ہی ہے. میں مثال دینا ہوں ایک بندہ اپنا رقبہ واہ ہے آپ دوسرا کسے ملازم نو آندا تو واہ وہ دونوں رقبے ایک مالک دے ہوئے کہ یا وہ ملازم دے سمجھو گے بولو بس صرف اتنا فرق ہے. انگریز آندا سی پہلو میں آپ سا ہوں میں چلنا تے بنانا اقوام متحدہ یو این او اس دے چارٹر دے پابند اے ہون گے او قانون میرا ایتھے قانون میرا اے اتھوں دے پابند جیڑا اتھوں دا پابند ہو میرا پابند جیڑا میرا پابند تے مینوں لوڑ رہن دی لوڑ تے کوئی نہیں جدو نظام ہی میرا چلے حکم ہی میرا چلے ہن ایمان نال دس ہوئے آج ہن قانون اسمبلی والا بنیا ہے یہ انگریزاں بنوایا یا کسے ہور بنوایا ہے انگریزاں جو بنوایا ہے جے ملک تہاڈا ہے تے انہاں کیویں بنوا لیا سمجھ نہیں آئی گل میں اگلے دن ایک بندے پوچھا تقریر چاہے چشتی صاحب یہ دس بھائی یہ کتاباں کتنے پہ سن جی تو کڈی لیا میں آخیا جی یہ دیگ دے تھلے پہ سن آخ ان کی مطلب میں آخیا جی دیگ چوڑا دی پکی سی تھلے کتاباں پہ سن ادھر دیوبندی تے بھابی کھڑے سن ادھر جناب جی بریلوی کھڑے سن بریلوی آندا سی دیگ کھانا فرض دیوبندی تے بھابی آندا حرام وہ آندا فرض وہ آندا حرام تے ختم دتا گیا ہے کتاباں تھلے پہ ہوں دے گا ٹے کتاباں تھی ہاتھ پہنچے میں آیا میں آدھا ٹھڈا ماریا دیگ نو دیگ رڑ دی گئی ہے کتاباں تھلو نکل آئی میں دونوں کے سامنے چا کی میں کہ مردودو چولہوں سے لڑتے جی کفر نال متفق کیوں جائے ادھر ویکو آ دیوبندی کتاب لکھی مسٹر جناح دے اتے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان حریف شاہد دی لکھی نشریات والے چھاپی اس لکھیا ہے ستاں ولیاں دی شان دسی بلے بلے بلے بلے تھلے نہیں کھلوتا یعنی دیوبندیاں دے ملا او تے ہک ولی دی شان دین تے اے خسرا ستاں ولیاں دی شان دا ہے بلے بلے بلے بلے اچھا جی او دوجی ہوندی کتھے ہی رتی جنا نہیں ہو لکھی ہے بریلوی قائد اعظم کا مسلک رحمت اللہ علیہ تے میں آنا علیہ ما علیہ یتھی دلانت اللہ علیہ سید صابر حسین بخاری بدم رضویہ لاہور والے چھاپیے جی یہ پیا لکھتا ہے یہ بھی آخد ہے کہ ان دے نال دا تے ولی ہویا ہی نہیں یعنی امام احمد رضا بریلوی تے آلہ حضرت گولڑوی تے آلہ حضرت جناب پیر بابا فرید تے جن ہوئے نے سب تھلے ان دے نال دا تے اور باقی ان دے نال دا کنجر ہویا ہی نہیں یہ کوئی وکھری جنس جی ہاں ایڈی سونی جنس دا بندہ ولایت دی پہلی نشانی بغیر تھی آ ویکھیا جے ایو دی گھر والی محترمہ قوم دی اماں بیٹھی ہے رتی جنا رتی رتی مرو غور نال ویکھو رتی رتی اماں نو غیرت والے لوگ بلے بلے ولایت دی نشانیاں تے مرے سن پتہ تے لگے دیو بندیاں بریلویاں دے نزدیک ولی کیویں بندا ہے جی جی جی جی اے مسٹر صاحب دی دھی بیٹی اس قوم دی باجی ایویں بھائی جی یہ ہے وینا جنا جی جمی تے ہکو سو تے واہ واہ ستھری جمی سو اے تھلے بیٹھا نیولی واڈیا اندے کول رہندی امریکہ چ اچھا ہن قوم پیو تے بنا لیا ہے قوم نو پتہ کوئی نہیں پہڑ کتے پتہ کوئی نہیں نہ دیوبندی برا پتا ہے میں دلے برا دی بہن کتھے نہ بریلوی نو پتا ہے میں غیر بغیرت برا دی بہن کتھے اس انگریز دے کول امریکہ چ رہندی ہے اڈے بغیرت برا بن گئے نے بہن دا نیوندرا بھی نہیں پایا ویاہ وچ شریک نہیں ہوئے پتہ نہیں باجی کدھر ویاہ کر کے بیٹھی اور مینو اینے عرصے بعد آخر نیوندرا پانا پی رہا چنگا ستھرا پا رہا یہ لے کے ساڈا بابا یہ لے کے تے لندن دے اندر ہر اتوار نو فلم ویکھن سینما جاندا ہے تسا ولی بننا کیوں ہے کیوں ولی نہیں بننا ہوں ونجن کی لوڑ ہی کونی ہوں سارا ٹبر گھر جو پیا وا یہ مطلب یہ نکلیا پھر تے سارے ولی اللہ نے بھی جدو سینما جا کے وکھاو والا ولی ہے تو جڑا گھر ٹبر پیا وکھا یہ تو کتب ہونا اور ایک ہور حوالہ سنو، یہ بابا قوم جڑا ہے نا، وہ کتھے گئی کتاب ہوں دیوبندی دی، ہاں بھائی اس وچ لکھیا ہے، یہ جنہیں لکھا نا دیوبندی نے ستاں ولیاں دی شان دا، انہیں لکھیا ہے کہ لندن میں تھیٹر پر کام کرتے تھے، ست ولی اس لیے ستاں ولیاں دی شان دا بندا ہے جدو خسرا بن کے تھیٹر تے نچے، تواڈے چوٹھو کیڑا بننا چاہندا، ستاں ولیاں دی شان والا بننا چاہندا، کوئی اٹھو او خدا دے بندے آ، قسم خدا دی کر کے آنا، انہ سوراں دا کوئی مذہب مقصود نہیں، اج دے ملونڈیاں دا کوئی دین مقصد نہیں، کوئی شے نہیں، صرف پیسہ شہرت، مدرسہ ہوے، پٹرول پمپ ہوے، میں کھاواں پیواں، گڈی ہوے، جیویں مرضی آوے، جیویں مرضی آوے، دین جاوے، قرآن جاوے، جو مرضی، ہوں پتا یہاں خوشامتی ٹٹواں دے پتراں نوں اندی خوشامت کران گے تے انگریزاں نوں روپیے آؤ گے، حالے تک کلندر اقبال دے اتے کفر دے فتوے لائی جاندے، حالے تک ملونڈے غلام رسول شہیدی کراچی دا جنہیں شرح مسلم لکھی، وہ حالے تک آندا علامہ اقبال کافر سی، لیکن میں پوچھنا کیوں دے خلاف فتوے پہ لگ دل، علامہ اقبال انگریز اور یہودیت دا ایک نمبر دشمن سی، اور مسٹر کبھی یہودیاں دے خلاف نہیں بولیا، ہمیشہ یہودیت دے حق وچ بولیا، تا سور سارے پے آندن ولیے، او سجنا پہلے دن اٹ جو پلیت رکھی گئی ہے، میں گل کرنا، میں لودنا دے علاقے جائے بیٹھا دران والے خوہ تے، مہربانی کرو ایک مربع رقبہ میرے نام کر دیو، اچھا تساں اپنے برا مسلمان نو ایک مربع دے کے راضی نہیں، اج مرلیاں دے اتنے لڑائیاں ہوندی ہیں، سکے برا قتل ہوندے ہوندے نے، اوئے تے انگریز سارے نو انہاں نو سب نو آ کے آندا ہے آ لو، گاندھی نو آندا تین حصے تیرا ہے، اینو مسٹر نو آندا ایک حصہ تیرا ہے، مصر والے نو آندا چلو ساڈ، ہن وچوں نقطہ سمجھیا ہی بھی وجہ کی ہے، مولویاں نو پٹدیاں ووٹ لڑدیاں ہر طرح محنت کردیاں اج 60 سال ہو گئے پاکستان دی حکومت مولویاں نو ملدی، سچی بولیا جی، تے کدی سوچیا ہی اپنے دے ہتھوں نہیں ملدی، غیراں دے ہتھوں کیوں مل گئی؟ ہن اصل نقطہ کڈا جو ملیا سیکولرزم یہودیت دے تحت ملیا، لارڈ کرومر مصر دا وائے سرائے 1908 دے اندر پالیسی بیان کر دیا اپنی ملون کتاب ماڈرن ایجپٹ، جس تو اردو ترجمہ کر کے حوالہ عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال کتاب دے اندر موجود ہے، اسرار عالم کراچی تو چھپ لکھی، اس دے مقدمے دے اندر ماڈرن ایجپٹ لارڈ کرومر دی کتاب دا حوالہ، توجہ، انگلش لکھی کھڑی ہے، جڑا پڑھ سکے ایتھے آ جاوے، میں اللہ دے فضل نال اردو پہ پڑھنا، انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاستدانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو، اور وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہوں، اس کتاب وچ مسٹر دی فوٹو ہے بہن اپنی تھی تے او ایک کتا اون دے کچھے چے ایک کتا اون دے کچھے چے اپنے پیارے سے پیار کر رہے ہیں تے جتھے جاندا سی نال اپنی بہن نو کچھے چ مار کے جاندا بہن ننگا چاٹا ہونا ڈولے کھلے ہونے سرخی لگی ہونی اٹک مٹک کے چل دی ہونی دیکھو کیسی لگتی ہوں کدی انگریزاں نال بیٹھی کدی سکھاں نال بیٹھی کدی ہندواں نال بیٹھی کدی کسے نال سُتی کدی کسے نال بیٹھی کسے نال سُتی کدی سُتی جتھے مرضی بیٹھی بھرا جڑا ہے او سخی سی اونوں پرواہ نہیں تھی ہوندی باجی جو آندا سی اے کیڑا کوئی گل ہے کرن والی اے کوئی فیض ایسا ہے جڑا مک جان والا اے عزت شاہی ایسی ہے جنی وڈو اونی ودی او جنوں مادر ملت قوم آکھدی اے مادر ملت جدر مردی جاندی اٹھدی بیندی کھلوندی کوئی پرواہ نہیں فکر دا اور وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہوں اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں اسا اے جانو حکومت دین آستے تیار ہوں لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی کیتاس افغانستان اچ جویں عقیدے والے جو مرضی والے سن اوتھے اسلام دا قانون تے پردہ تو سارا کچھ جو آیا ہے سارے سور دے بچے کٹھے رل کے تے ٹوٹ پین ہے کیوں او مینوں بے وقوف کی میں رواں کس دا رواں شوکت سیالوی مینوں کیتا فون تے اس وچ آکھیا او مجبور ہو کے دے گیا تے مجبور ہے او ویکھ کیتا او مرے جڑے پوری دنیا نو دنیا دے تیسرے حصے نو اگے لائی کھڑے سن کٹ کٹ کے او مجبور ہے آزاد اسلامی ریاست اور معلوم ہوا تمہاری اسلامی ریاست نہیں یہ پاکستان اگر یہ اسلامی ریاست ہوتی تو وہ ایک لمحہ برداشت نہ کرتا یہ 60 سال کیسے برداشت ہو رہی ہے توجہ نہیں فرمائی نے ریاست اسلامی مسیتا نال نہیں بن گئی مسیتا لندن دے اندر بھی ہیں امریکہ دے اندر بھی ہیں انڈیا دے اندر بھی مسجد بتھیریاں مدرسے بتھیرے میلاد دے جلسے یارویں دے جلسے روزے حج زکات اوتھے بھی ہوندیاں نے جے خالی انہاں کماں دے نال اسلامی ریاست بندی اے پھر انہاں ساریاں نوں اسلامی ریاست آکھ او سجنا اسلامی ریاست تے ناں چیزاں نال نہیں بندی اسلامی ریاست نبی دے قرآن دے قانون دے نال بندی اے ہن تھڈو میں جدو پیو دے حوالے چ دتے ن کہ اونے آکھیا ہے حکومت میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ مسلمان مسلمان ہی نہیں رہیں گے کیا مطلب کافر دے مسلمان برابر ہو جان گے تے کدی اسلامی حکومت وچ کافر تے مسلمان برابر نہیں ہوتے توجہ نہیں فرمائی اسلامی حکومت میں جو ذمی ہوگا ذمی مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہے گا اس کو حکم ہے تو مسلمان والے کپڑے نہیں پا سکنا مسلمان والی سواری نہیں استعمال کر سکنا میرے آقا نے فرمایا جب کافر یہود نصارا گزرن گلی چو فرمایا تنگ رستے وال مجبور کرو فستر روح ملا ادیا کی طریق جتھے سور دے بچے کفر کافر تے مسلمان ان دے واسطے بھی اوہو چھری اوہ دے واسطے بھی اوہی چھری سور بھی کا چھری نال ذبح ہوئے تے بکرا بھی کو نال معلوم ہویا تیرا ملک سیکولرزم کے تحت وجود میں آیا ہے اور سیکولرزم کفر ہے یہودیت ہے لادینیت ہے لادینیت دے تحت ہونا دیتا ہے تائیں ملیا ہے ورنہ ایویں نہیں اور میں نے ایک آندہ پاکستان بن گیا او میں کہ چگڑ دیا پترا کسے اور نال گال کر کدے نال پہ گال کرنا ہے پاکستان بنا نہیں صرف وٹ پئی ہے صرف وٹا نال ملک نہیں بن جاندے پاکستان نہیں بنیا پاکستان کا مطلب ہے پاکوں کی جگہ جہاں پر قانون پلیت ہو وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے پاکستان بنانے کے لیے تمہیں حسین کی طرح قربانیاں دینی پڑیں گی کبھی اپنے آپ نہیں ملے گا اور معیشت میں حکومت تو اور سنو جیڑیاں اے جماعتاں غیر سیاسی ریونڈ دی تبلیغی جماعت آلے یا ساویاں پگاں آلے کہ جیڑے وجود چاہے نہیں سیکولرزم دے تحت آئے نے اے آن کے تاں حکومت دے قانون دے خلاف کدی نہیں بولن گے ایک گل نہیں کرن گے ساریاں حکومتاں دے نال ہون گے کیوں یہ کہتے ہیں کہ اسلام غیر سیاسی ہے اور یہی سیکولرزم ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام غیر سیاسی ہو کیا مطلب اسلام کی حکومت نہ ہو اور اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی اور کی حکومت نہ ہو کون سمجھ لگی نے کوئی نہ تاں انہاں دے اجتماع ہوندے نے ہاں تے حکومت پہرے دیندی بجلی دیندی ماشاءاللہ وزیر اعلی صاحب اجتماع میں تشریف لا رہے ہیں اوئے اچھا اوئے ایمان نال دس میرا جلسہ ہوئے تھندار وچ آوے گا سچی بولے آجے جاؤ دعوت دیا انہوں جو انہوں پتا لگ جاوے چشتی پہ ہوتا ہے اجازت نہیں دیں دے ترلیا نال جلسہ کرانا پہندا قوم نو پر جتھے انہوں نو پتا ہے سارے ہیں نہیں باگڑ بلے ساڑے اے نیرے پگ داڑی والے نے میری داڑی سے رہتا ہے وہ بطن کار پر قائم سید اکبر حسین آبادی فرماؤں دا ہے جدو انجدیاں داڑیاں ویکھ دینے انگریج تو اندھنے نہیں نہیں نو نو نو نو ہم تمہیں نہیں مانتے نہیں نہیں نہیں میری داڑی سے رہتا ہے وہ بطن کار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے اگر جدو میں دل وکھانا تے میں آنا وے میں تیرے آنگوں پہ غیرہ تھا میں بھی بھائی مانا تو آلے وہ آندھا شاباش شاباش بغداریا میں تینوں ایمیں بھولیا کھڑا تھا آجا میں تیرا اجتماع کراما کتے کراما گاڑییں خود چلاؤں جی برطانیوں میں آنا چاہتے ہو یلو ویزا اوہ ویزے کی بھی ضرورت نہیں آپ ایسے ہی آ جائیں مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے اے مومن خالیا شکلاں وٹا کے نہیں بندا مومن تے دل نال بندا ہے جدو دل لانتی کافر نال لگ گئے پھر پگاں داڑیاں کی تے تسبیحاں کی ٹک ٹک ٹک ٹک ساڈا پیر باو فرماندا تے تسبیح پھری او یارا دل نا پھر یا تسبیح پھری پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تکیل لے علم پڑھ کے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لے چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں پاؤں بھاوے لال ہون کڑ کڑ کے گلاں میں کراں تے بھاویں ایتھے ساری رات لنگ جاوے اے گلاں کو مکھن والی ہیں ہویا تے پوری قوم دا رونا لیکن طبیعت بھی خراب ہے میں مڑ بھی تیرے نال لگا بیٹھا معیشت روزی کمان وچ تینو سکولی طبقہ ویکھ لیا جویں جویں تعلیم عام ہوندی جاوے گی نا روزی کمان وچ دین دا نام نہیں آوے گا دھی ویچن بہن ویچن دفتر جتھے مرضی لاون ہاں جی فوٹو کھچاون ہاں جی گڈیاں وچ کلینڈر بناون جو مرضی کرن کیا جی یہاں پر دین کا نام نہ لو حضرت جی یہاں پر دین کا نام نہ لو کیونکہ یہ دنیا داری ہے دنیا داری ہے اے کتی دے پتر اے باہر تے کافر بنے کھڑے نبی دے دین نو وچ وڑن نہیں پدین دے روزی کمان دے اندر تے ساڈے نبی سرکار نے فرمایا ہے عبادت توجہ نو حصے عبادت روزی حلال دی ایک حصہ باقی عبادت ہن ادھر سود کھاؤ رشوت کھاؤ کیا یہ دنیا داری ہے بھائی آج کھا رہے ہیں ماوا بہنوں دیا کمائیاں سکول والے کہ نہیں ہر تھان تے چلدی ہے کہ نہیں چلدی ہاں سیکولرزم جدو باہر کافر مسیح کس کام دی حوصلہ کرو اللہ جو فرمایا ہے کافروں کی مانو گے تو کافر کر دیں گے منے قوم کافر دی تو مسلمان رہتی پھر تو قرآن غلط بن ہے اور معاشرت رین سین رہنا کیویں زنا کرو رنا دے کپڑے لاؤ جو مرضی کرو رنا جیویں مرضی رہن تساں جیویں مرضی رہو کوئی رین سین دے اندر دین دا تعلق نہیں ایسے دے تحت ایک بیان مسٹر دا مسٹر جناح دا قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277 او دیکھ دے تھلے پئی کتاب علی گڑھ مجرم یونیورسٹی مجرم لیگ کے جلسے میں تقریر 10 مارچ 1944 کو 1944 پاکستان بن تو کنے سال پہلے 3 سال پہلے خطاب ہو رہا ہے اوئے قوم دے بچیاں نو ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں یہ قوم دا پاپا ہے ہن ایمان نال دسو پردے تے گھر بان دا حکم قرآن دا یا کسے ہور دا ہے تے جڑا آکھے بری رسم و رواج ہے ہم انسانیت کے خلاف ایک جرم کے شکار ہیں تو یہ مطلب یہ نکلیا قرآن مجرم بھی ہے بری رسم و رواج بھی سکھاندا ہے اللہ تعالی بھی نبی پاک بھی یہ نال دا بھی کوئی کافر ہونا سی تساں کیوں پیو بنایا نہیں ہوں ستویں دی اردو وچ بھی یہی لفظ نے نا واقعی جدوں سکول دیا کتاباں چکو تو یا مادر ذلت دا ذکر کھڑا ہے نال یا پاپا ہے اور جیڑا ہون قانون اسمبلی اچ پاس ہویا ہے اسے دے تحت ہویا ہے شانہ بشانہ باہر نکلن بلکہ میرے خیال دے آج صدر خطاب کیتا ہے کل کیتا ہے کل تو اس کے آخیا ہے میں سنیا اس آخیا بان کھڑی کر کے اس آخیا میں کٹ کے رہاں گا میری تے نکل گئی ہے میں تہاڈی وی کڈ لاں گا ایویں آخیا کدھر مینو ایویں کدھر دسیا مینو تو حقیقت دا پتا کوئی نہیں بہر انہیں آخیا میری تے سارے نال نکل گئی ہے میں کٹ کے رہاں گا جڑی نکل اس جڑی اٹھی ہے انہوں تنہا ملنی ہوں پتا لگا ہی ایسا کولر کی دلے ہوتے ہیں تنا دیا مسجد ویکھنا ہے میں یہاں دے کفر ویلا اور قیامت والے دن مسجد رب نہیں ویکھنی ہے وہ عبداللہ بن ابئی بھی بنائی تھی مسجد درار کچہری دی مسجد درار تھانے دی درار کالج دی درار سکولاں دی درار اسمبلی دی درار سب مسیتاں درار نے جڑے لانتی دین دے دشمن ہوئے دین دے دنیا دے معاملات ساری دنیا دی زندگی دے اندر دین دے منکر ہوئے وہ لانتی جب مسیت بناون گے وہ مسجد درار ہونی ہے مسجد وہی ہے جڑی اللہ دا مومن بناوے جڑا نبی دے سارے دین نو زندگی دے ہر کام دے اندر منن والا ہوئے سمجھ آ رہی نے گل کوئی نہ سبحان اللہ نہ داڑیاں تے بھول نہ پگاں نہ مسیتاں تے جدا سکول تے ٹی وی تے الیکشن تے جمہوریت تے اعلانتی نظام نال اتفاق او بےمان سورے بھاویں داڑی رکھے تے بھاویں نہ اون دے منہ تے سمجھا کر کھوتے دا پوچھ لے جب امام غزالی فرماندا ہے کہ ہر داڑی تے نہ بھولو بکرے دی داڑی وی تے ہوندی ہے وہ سمجھی ہوا داڑی میں داڑیاں نہیں ویکھدا میں ایمان ویکھدا مینوں پانچ گز دی داڑی والا قسم خدا دی کر کے آنا فٹ فٹ دی داڑی والا جڑا ہے نا یہ مینوں اس جٹ نالوں لاکھ کروڑا درجے بدتر لگتا ہے جڑا جٹ آندا ہے مولوی صاحب گناہگار ضرور ہیں پر شریعت نبی دی برحق ہے بس ختم میں ختم کر دیتی ہے گل آ گیا اپنے دیتے یہ تعلیم جیڑی ہے یہ سیکولر تعلیم یہ ہوئی نقطہ ہوئی شایو ادھر ویکھو میں جیڑے ہون دے مدرسے والے ہیں انہاں دے مدرسے تنظیم المدارس دا ایک مفتی ہون فوت ہویا ہے عبد القیوم ہزاروی جامع نظامیہ لاہور والا دینی مدارس کا نظام تعلیم اے حکومت دی طرفوں اجلاس منعقد کیتے گئے ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد والے شائع کیتی ہے کتاب جس دے اندر دیوبندیاں پر انہاں سارے دے بیانات ہیں ایک بیان خود مفتی عبد القیوم ہزاروی دا تہانوں پہ سنانا او پی آخد ہے اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اغراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان امور میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا، لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے، یہ دو ضدیں ہیں بلکہ نقیزین ہیں، ان امور کا جمع ہونا محال ہے۔ آخر مدرسے دی تعلیم دین والی تعلیم ہے دینی، سکول والی تعلیم ہے لا دینی، یہ ہے نقیزاں، نقیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، اسا کریے کیویں؟ گالوں نے صحیح کیتی، یعنی ایک کفر ایک ایمان، کفر ایمان کٹھے کیویں؟ کتاب دینی مدارس کا نظام تعلیم تے صفحہ نمبر 54، مفتی عبد القیوم ہزاروی دا بیان ہے، انہاں دے مولویاں دے گھر دے وڈیرے دا بیان ہے، اس واسطے کافی ہے، مینوں اگا لمبی چوڑی گل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میرا بھی یہ ہوئی دعویٰ ہے کہ یہ لا دین تعلیم ہے، کیا مطلب؟ دین دی نفی کر دی ہے زندگی دے معاملات وچ، جیڑا نبی پاک دے ذکر ہے سکول دیاں کتاباں وچ، وہ ایک مفکر کی حیثیت سے ہے، جویں علامہ اقبال دا چکیتا تے فلانے دا چکیتا، تا کر کے سور دے بچے ویچ لکھ دین عرب کا رسول، عرب کا رسول، ساری کائنات دا رسول نہیں لکھ دی۔ اور یہودی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرب کا رسول تھا، ہمارا نہیں ہے، خدا دا ذکر کر دینے تے خالق دی حیثیت نہیں، ہادی اور رہبر کی حیثیت سے نہیں۔ اور یہ سیکولرزم میں ہوتا ہے کہ خدا کو خالق مانو لیکن مالک اور ہادی نہ مانو، یہ نہ کہو کہ وہ ہادی ہے مانو، اور ویخ لے جڑا ہون قانون بنیا ہے نیرا بغیرتی تے کفر دا، لیکن انہاں آکھیا یہ قرآن کے مطابق ہے، کیا مطلب؟ کون آکھ سائنسی نظریہ جو رکھ دیں، انہاں آکھیا قرآن اس کے مطابق ہے، بس آپ یہ قرآن ہم یہ بات سائنس کے مطابق ہم کر رہے ہیں، عقل ہماری یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لہذا سیدھی گل ہے ہون قرآن نو مروڑ کے تے اندے مطابق چلو۔ یہ ہماری مشکل ہے، اسے دے تاج سکول وجود چائن، قوم سیکولرزم تو جدو نہیں بچتی، یہ سیکولر تعلیم تو نہیں بچتی، سیکولرزم تو نہیں بچ سکتی، سیکولرزم تو نہیں بچتی تو کافر مرن گے، بےمان مرن گے، مسلمان نہیں مر سکتے، انصاف نہیں آ سکتا، کوئی انسانیت والی گل نچ نہیں آ سکتی۔ دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا، اللہ تعالی سانو یہ ہوئی بنیادی شہ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا یہ زلالت خانے عدالت نہ کیا کرو، پاکستان کے زلالت خانے ہیں، عدالت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے قرآن کا قانون ہو، بس بھائی۔